النهار إذا جلاها ومن تولى بهما يعيس بظلام كليل إذا يخشاها. أيها المستمعون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. kon kana bu nu musso ci sheytaane ba noppi rek dañoo tàmbale ci turu borom bi bismillahi rahmaan arrahim. sant yàlla mi nga xamante ni moo wàcce alquran ci jaamam suñu sang mohammad muy jàjj ñeel mi ndaafun yépp leer nàññ ba mel ni jant njolloor. julli ci yonent bi nga xamante ni moo fi indi sunna muy topp alquran comme ni weer wi toppee jant bi. képp ku jàpp ci alquran ak sunna daa fi dund dund gu leer nàññ ba mel ni bëccëg. waaye képp ku fi bàyyi alquran ak sunna daa fi dund dund gu lëndam ka riis ba mel ni gudd gu lëndam. gannaaw bu loolu wéyee bokk auditeur auditrice yu rajo Thiènière FM 88.6 lëkkaloog jantam fële ca Touba 95.2 ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen wàcce ci seen wàccuwaay di leen delloo bépp cër bu ngeen yelloon. ñi fi ñi ci kilifa yi ñu ngi leen di nuyu nuyu kilifa ñi ci nga xamante ni tamit yàlla moo dogal ñoom ñuy suñu kilifa ñu ngi leen di nuyu tamit nuyoog kilifa di nuyu réew mi yépp nuyoog kilifa di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. kon ñu ambicte lool tey di alxames yemboog benn fan ci weeru septembre atum 2011 ñu dellu seen émission defar jikko bi yemboog suñu 107e numéro bu émission defar jikko yemboog 12e numéro bu saison 3 bu émission defar jikko. waxtaan wi ñu koy tënk rek ci ni ngeen ko déggee ci bande annonce bi mu mel ni jigéen ji liggéey yan ñooy défi yi ak conséquence ci liggéey boobu jigéen di liggéey puisque dañu toll ci àdduna boo xamante ni jigéen dafay liggéey. ban taxawaay ban gis-gis la ci l'islam gis ak àdduna ban gis-gis la ci gis ak ban taxawaay la mën a def ci jikko yi ak ban taxawaay tamit la mën a def ci yar gi ñuy yar njaboot gi rawatina nag yaru tuuti tànk yi ci biir kër gi. loolu yëpp nekk taxaw seetlu bu ñuy def. mu mel ni su ngeen bàyyi xel mës nañu def émission bu mel ni ci vision de la jeunesse waaye tënkuñu ko woon puisque tey nag lañ ko bëgg a tënk waxtaan ci ak ay kilifa xool rek lan la mën a jur ci penc mi ak lan la ci mën a yàq ak yan njariñ la mën a jural jigéen day liggéey ak yan yàqu-yàqu la koy jural. ñu nattale ñaari blanche yi xool yàqu-yàqu yi est ce que mën nañ koy jëndee njariñ yi wala njariñ yi mën nañ koy jëndee yàqu-yàqu yi. kon mu mel ni rek 20h 10 moo jot fii ci rajo Thiènière FM moo jot tamit fële ca Thiago yi gaar moo jot ca Thiago yi géej ak Thiago yi sur mer. mu mel ni ginnaaw bi loolu wéyee ñu ngi nuyu njiiti réew mi yépp ci turu réew mi di ko ziara di ko ndokkeel naan ko déwénatil di ko ñaanal yàlla jàmm di bu mu fàtte ni it jàmmam mooy suñu jàmm waaye ñu nit suñu jàmm mooy jàmmam. fàtte wuñu kilifa aada yi kilifa diine ñu leen di ndokkeel ci weer bu barkeelu di leen ñaanal wér yàlla sàmm leen suñu kanam ni ñuy saytoo diine ji yàlla na leen yàlla jàppale ba seen mission bu sell bu réew bi yàlla na leen ci yàlla jàppale muy taxawu diine l'islam. kon ñu ngi nuyu kilifa diine yëpp fàtte wuñu kenn kilifa aada yi fàtte wuñu tamit parti politique yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara ñuy nuyu tamit waa jàng bi fàtte wu ma leen maa ngi leen di ziara di wax rek kullu aamin wa antum bi xayr yàlla nañ yàlla may ñuy fekkee at yu bari suñu ko fekkee yàlla nañ ko tal li ñu def ci koor gi te moo xamante ni jaamu yàlla la yàlla nañ ko yàlla nangul mu néew mu bari yàlla na ko yàlla boole suñu téere jëf li ci rëcc rëcc yàlla nañ ko yàlla jéggal xiyaam yi ñu doon def yàlla nañu yàlla doon bunt boo xamante ni falal nañu yàlla di jéggalee suñu bépp bàkkaar comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon waxee. kon mu mel ni rek mbokk yi tey ñu dalal fi ku mel ni oustaz Seydou Ly bu Guédiawaay ñëpp xam ko ci mun naa le média yi mu ngi jàll partout ci télé yi ci rajo yi ci journaux yi tey ñu dalal ko fii ci seen rajo Thiènière FM mu war fee ànd ak seen xarit seen wëllare Mamadou Ngom de sociologue bu mag moom it nekk ci rajo Thiènière FM ñu war a waxtaan rek ci thème bi ni leen ko waxee liggéeyal jigéen liggéeyu jigéen ci société ban njariñ la mën a jëral société ba ak yan yàqu-yàqu la mën a jëral société ba ak la mu mën a jural ndaw si si ay njariñ waaye ci jikkoo ak ci yar xale yi loolu yëpp nekk yoo xamante ni ñu war a bàyyi xel la. kon mu mel ni rek gannaaw bu loolu wéyee mbokk yi ñu am rek tey duñu ne naqar waaye lu yàlla dogal la muy suñu naatangoo waa rajo Manoore FM yi yàlla dogal tey seen loco yépp lakk yàlla dogal ko ci kattanam yàlla moo ko def yàlla na leen yàlla jëlal loolu weccel leen ko loo xamante ni moo gën ci ñoom muy loo xamante ni ñu ngi ànd ak ñoom ci loolu nga xamante ni dal na seen kaw waaye yàlla lépp lu mu dogal kenn mënu ci dara. kon ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. kon waa rajo Manoore FM jàpp leen ni direction rajo Thiènière FM ak Jant FM yépp ñu ngi bokk ak yéen loolu dal seen kaw ñu xam ne rek yàlla ko dogal te lépp lu yàlla namm dafay nekk waaye yàlla mi ko def it denc na loo xamante ni moo dàq loolu fuuf. may profité ci occasion bi di nuyu sama xarit sama naatangoo sama wëllëre oustaz mam cheikh lo momit nek radio manor fm kon mu melni rek ñu baye suñu xarit suñu wolere seydou limu nuyo suñu yowé rek mbokk yi rapidement ñu dugg ci waxtaan bi pour baña tardé al oustaz tafaddal mashkura kullu amin wa antum bi khair amin ya kum taqabbalallahu minna wa minkum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu leen di ziar di leen balu ak di leen ndokel ci bis bu tedd bi ñu genn ñu ngi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu nangul ñu bepp yëngatu buñ doon def ci ramadan bepp yëngatu buñ wara def ginnaw ramadan ñu ngi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu boolel ñi lepp nangul ñu ngi koy jéggelu suñuy manké manké ak suñuy tolof tolof ñu ngi ziaré mbokk yi di leen wax taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu aamin wa antum bi khair shukran jazila ustaz ayyadak allah wa nasara kon mo melni rek ñaan yi nga ñaanal rew mi ñaanal ko penci mi yalla nako yalla nangul mo melni rek rapidement ma baye sama xarit sama wolere serigne mohammedou ngom momit mu nuyo ziyara xamna ni fim tolni sonna ak yeg escalier yi ñakana toy xeb waye serigne bi ñu ngay jéggelu kilifa yu tolni yeen déranger len jaadu kon ñu ngay jéggelu a'udhu billahi samia alim min sharri shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala hadil amin sayyidina muhammadin al-matin wa ala alihi wa sahbihi zawri wa al-tamkin wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin inna bin sante sun borom subhanahu wa ta'ala mom ñu bind melal nu kattan nañu de ken tek ci di julli ci yonent mu tedd bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam samay buntu mu juk di buntu xewal buntu bi ñeeru mané sun borom subhanahu wa ta'ala ñeel bepp jaam di ñaan sun borom yalla bu mu dañ di doj ci ay tawfexam ak yermandem ci mbolam rew julit yep di nuyu mbolam auditeur yi Tienyar FM ginnaw buñ len nuyu oustaz Abubakar di nuyu seigne Seydou Li mo xamna alcolalo ñaan ñi dinañ xallu ci djub xam nañ leg ci djub wallahi ndaysan tuat kala ñi djeglu bax nak ci retard bi la mushkil amna djugo ci am touti rek wallahi ndaysan waaw deug la ñu ci djub bax bax jere jereel suñu bëkté wallahi ndaysan inshallah mu melni rek ñu ngi ñun tamit di djegalu di la djegal mu melni rek lo gis sami nonu la djubte am rek ci programmation bi puisque 20h30 buñ duggé ci koor gi buñ génné ci koor gi mais heure yi dafa djégenté motax nga japp ni 21h la kon légui mbokk yi tay 21h lañ tambalé maye ngeen japp ni defa jiko dana delu 20h30 émission yi daw ci radio bi yep yep bu ci nek dana delu waxtu wo mu néwon mo xam chamber la mo xam la vitesse 3 mois sur 5 bu seigne ayim jaay bi am tous les mercredis de 19h à 21h ngeen japp ni delu na légui 19h muy 7h ci ngon ak alarba ba dem 21h muy 9h ci goudi ci ngon ak alarba kon lolu yep ngeen baye ci xel émission bu ci ne delu na fa mu néwon émission bo ci né jogé na famu néwon ci koor ga déllu ci heureu aada ba mu aada wowon ci ludul koor ga kon ñu japp ni koor ga taxon ñu laalat programme bi mais programme yépp déllu nañu fañu néwon kon bokk auditeur yi loolu muy rétikatif yu rek yu ñu indi di leen ko fatali wala muy ay léral yu ñeen di léralal di leen won ni programme bi nonu lay démé mu melni tay suñu émission ñu wara waxtaan rek ci liggéey bi jigen di liggéey est-ce que naka la ko l'islam gisé ak naka la ko côté aduna bi gisé ñu natablé xol tamit penc mi lan la fi liggéey jigen mëna jur lan moy défi ak conséquences ñu def ko jangat xol ko kon mu melni damay tambalé ci al-oustaz Seydou Li ma laaj la rek rapidement est-ce que jigen l'islam rafetluna liggéey jigen wala l'islam dañu jigen togal kër ga rek lolou yépp nga defal ñu ci jangat rapidement bo paré ñu jox suñu sociologue di Mohamedou Ngom al-oustaz Fadal alhamdulillah wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin بصيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اخوه الايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله سونو دين جي موي الاسلام دين لا جو خامني يالا تبارك وتعالى مو بند غور بند جيجين واي كين كو نيك ام لوم لا سانت ام لوم لا بروغرامي ني يو لول غاي ديف تي مو وخني كو تشال قران ني ان سعيكم لشتى جيجين دنا ليغي تي الاسلام واي ديف ام لوكو يالا jaglel pour mu liggey ko am tamit ci walu aduna lo xamne lol la tabi'am natiram lol la ko yalla programé pour mu liggey ko waye jigen du liggey lepp kenn du wax jigen day liggey tout lepp métier yépp waaye tamit dañ ko limité moom liggéeyam dafa am fu mu yem dafa am liggéey bu gën a rëy bu am importance bu ko borom bi subhanahu wa taala programmé ne ko loolu nga war a liggéey yow jigéen loolu li la koy wan mooy alquranul karim moo ko wax keroog bi yàlla tabaraka wa taala di wax aadama mooy tandiku leen iblis génne leen yéen ñaar bir aljanna xitaab bi ñaar la bi aaya bi defee de ko ne buñ leen génnee yéen ñaar yow aadama yow yaay texee di wallahi ndeysaan limaza ndaxte moom mooy génn outil dépense muy génn sonni yee ci biir kër ga wala toog wallahi ndeysaan xitaab bi ñaar la mais feewu aaya bi kenn lañ joxoñ baaram ne ko yaay texee di puisque yow la wuti war sa kaw fala yaxrujannakuma min aljanna nga ñaar lañ wax bu leen génn mais feew aaya bi mu ne ko fatashqa gis nga neew ko fatas xaya xaya mais fatas xaa ki ñaar fee awal bi ñoom ñaar la mais fee bi moom leen génne yeen ñaar waaye bu ngeen reppe ba mu génne leen yow di nga torox yow di nga torox yow mi yow góor kii góor yow mi war a wuti war wuti dépense loolu moo lay wan ne jigéen dafa am lu mu war a liggéey waaye ku góor ki moom mën na liggéey liggéey lépp liggéey boo xam ne dagan na l'islam daganal na ko góor lépp la ciy def amma jigéen nag moom moomu liggéey yépp dafa am lu mu war a def waaw kon mu mel ni won nga ñu ci diine l'islam ni jigéen mën nay liggéey waaw waaye ban liggéey l'islam tamit mayul jigéen liggéey yépp mu liggéey ko tànnal na jigéen mu liggéey mais su ma la déggee ci sa biir wax aloustage lenn bëgg naa nga nit ñu ci leeral ni mu tànnalee jigéen ni mu war a liggéey kon war nañ ci tànn ni kon problème mu waxtu mu ngi koy sàmmal jigéen surtout lu tax mooy jigéen bu ko l'islam nangulee lenn ci ay liggéey bu fekkee ne laaj na si kanamee ñu ñëw ci dinañ ci ñëw rapidement ci liggéey yi nga xam ne war na cee ñëw bokk na ci tënk yim ko tënk liggéey boobu dafay may waxtu yu muy xëy di wàcc loolu laa bëggoon ñu leeral ko rapidement puisque am na ñu lay déglu boo ca yeggul dina am lu bari lu mu def jeexital si ñoom dinaa ñëw nag ci yow am na aaya boo xamante ni bàyyi ci xel dafa am benn auditeur moo ñu ko fi joxoon mu ne wala tabarruj na tabarrujal jahiliyatul ula ko yàlla waxar na fi bu yutuku na wala tabarruj na tabarrujal jahiliyatul ula mais ne yàlla nee na tamit jigéen ñi waqim na salaat wa atina zakat nee na wa atina zakat ba moom da ko déggee ni jigéen bu liggéeyul mënul joxe asaga kon dina ñëw foofu aaya boobu tega sa baaraam foofu puisque yéen a jàngi woon dina càmbar foofu mu mel ni sëñ Mouhamadou Ngom en tant que seetlukat dégg nga li l'islam wax dama ni dama naan su l'islam waxee sax ñu bari dañ naan affaire dafa kale mais kalewul du tere aussi tamit ñu am commentaire yow liggéeyëb jigéen ban commentaire nga ci def est ce que yow rafetlu nga jigéen liggéey ak ci naka la jigéen war a liggéeyee Serigne Mouhamadou Ngom jërëjëf Aboubacar jigéen ak liggéey damay faral di wax ni orthodoxie intellectuelle moo bëgg bu ñu waxtaan ci sujet pour ñu mën a kamp xam ci lan la ñuy wax mu bañ a nekk dialogue de sour dañuy wax tuuti lan mooy jigéen ak lan mooy liggéey xam nga bu ñu ne dina liggéey mën naa indi équivoque du liggéey mën naa indi équivoque waaye lan la ñuy tudde liggéey ak fan la liggéey xam nga loolu dafa am solo am solo bu dee jëmmi jigéen loolu daanaka du jar définir ñëpp xam nañ aduna bu ñu nee doomu aadama rek ñaara tax ñuy wax góor ak ay jigéen góor am nu ko yàlla binde physiquement jigéen am nu ko yàlla binde physiquement xëy na ñu tolloo maanaam inégalité amul du kii daa gën moromam wala kii gën gën a tedd moromam waaye nag yamuñu jagle am jagle ay jagle lañ am waaw du dañoo gënante waaye nag ndax ki gën moom mooy ki gën a ragal waaye nag dañoo yamul waaw jagle la te yamade bu amee rek bu dee ñaari être yu spécifique lañ spécifique yu cité yooyu day impliqué ñàkk a yam ci yëngu ci ay tâche ak luñ leen jaglee loo xamante ne war a mën a def liñ gàll seen man ndaxte ki nga xamante ne ci yaram am na kattan mënuñu ko sëf lu tolloo ki nga xamante ni ci yaram dañ koo xañ kartan kon muy diggante góor ak jigéen ay doomu aadama lañ yàlla moo leen amal wàccale leen seen ci kaw suuf ba pare wutale leen wutale googu mu leen wutale nag tax ku nekk mu am lu mu la defloo lu wuteeg la mu defloo sa morom légui ci wa walu liggéey bu ñëwé liggéey nit rek lañ ni moko mëna def ndax yamm yi amna lu ñuy activé wu ba am lu mu leen jural waye du activité bu jur dara rek lu am jarign rek ci liggéey lañ ko ci def waye nit mo mëna liggéey ndax moy def activité ko and ak xel ngir am lu ci jur kon nit moy liggéey kon buñ déggé ci définition bobu rek dinañ japp ni soxna dina liggéey ndax limi def ci kër gi liggéey lañ ko jappé ku tok ci kër di tok di yak di sétal kër gi di yar njabot ga di top to borom kër ga ba mom mu mëna dem wuti ñoo def na ni liggéey noble noble bobu waye nak buñ xolé ni nga poser question bi man damay japp ni li xew mom nga ci djub jaajeuf fi jamono to moy ndax jigen warna genn keur gi ni gor di genn dem di liggey di am ay mission di fanani di am ay voyage d'affaires wala muy yek ci avion yi di voyager di tukki wala mu nek médecin di garder di fanane hôpital wala sat mu wara liggey lanen lo xamantene day tax mu fanan fofu guddigi wala mu nek pilote de l'air ba leg leg du meuna eumb wala budé nampal du ko meuna def budé liggey bobu mom wax deug yalla buñ xolé niñ bindé jigen rek ak liñ ko gal ci mor wor ko def jëfël askan wi ci doom adamal liggey bobu man ci lima japp moy lu buñ ko def lo tamé day ñu dysfonctionnement ci société bu moy daari soxé wa legui tega sa baram laaj la fofu xam nga tay lu melni jinoko tay est ce que diapo ni jigen warna meuna nek liggeyam te bu boba garde dana am fanan goudi dana am puisque rawle wax ko ci olof ñu baye ci xel wa kon est ce que métier yoy mënul dugg ci métier yi nga xamanteni c'est réservé pour une femme pour jigen wa mu melni tamit dem nek garderie suma ne garderie nak yi xew tay taxuma wax garderie d'enfant bo xamanteni dina wajal xalé bi waj tayé ngor ak dina ci penj mi puisque ñu ngi ci émission dafa jiko seigne abbakar fi ñi tégg moy lolu mbiru jigen la gis nga gynécologie jigen buñ ko jangone ba man ko danaka du jar ñuy sori seen kër dañ koy jangalé ki ba duñ sori seen kër fu nekk dinañ fa jangal ay nit bañ man ko nek jëk daan légui nak ci garderie yi day tomb am solo gis nga garderie bañ ko xam nga tax ñu soxla ko bañ génné jigen kër gi occident ya jëf dañu génné jigen ñepp kër gi amatuñ ko tok ci kër ga ba mana yar njabot gi yor len poupone len jox len beugël giñ soxla créé motax ñu créé ay garderie jigen di génn jëkër ji génn kenn ko ci kër ga dom ja day génn bu génné fan lay dem garderie ba ñu fay ay nit ñu len di garder garderie ça signifie quoi watul mako ba ma ñew pour mu wat ko ba ñew té nonu ñu ko défé sen dom yi jox ñu len sen haq ba yob len denkané len ñomit buñu magaté ñu yobul len garderie dal du doomi fayel waami dañuy fayel ñomi liggey amuñu seen jottu maam yoyu ñu jël len yobul len ci asile ya denkané len fa di len fayal ñomit duñ am ciofel gi war ba len insana ala nafsi lool ñu fa lañ jëm wallahi ndaysan mohammedou ngom muy analyse wam solo ma rafetlu ko lool mu melni garderie ma tégal la ci dara ñi nga xamanteni ñu ngi suivre information yi occidentaux yi garderie dañuy jël ay caméra surveillance puisque dem nañ ba sétlu ni jigen ñi def nek ci garderie dañuy dem ba xam nga xalé bi nga jurul affection yi du yam té sétlu nañu goor ñi ñoy gëna mëna sax gérer xalé yoyu ñoy gëna am yërmandé ci xalé yoyu légui dañuy def caméra de surveillance ci garderie bi tay Mohamed Ngom mi nek radio ténier ñu ko jox ben centre bu muy xolé domam ban fi lay dundu fole ci garderie bi diko surveiller de près kon mu melni benen choonu juduna liñu genné jigen ci kër gi motax ñu def ay investissement ci ay caméra de surveillance yo xamanteni ndaw su ne fa ngay liggéeyé am nga caméra boy surveiller garderie ba sa dom nek ngay xol yeen condition lay dund kon déjà tay japp nga ni saytu sa dom yow rek la ko mëna def boko bu ko kenen mënon do ko bolé caméra de surveillance buñ koy surveiller lolu muy lu am solo benen bi nga wax ci ginoko puisque bo gisé mëni lolu dafa am ñu bari ñuy def fofu allusion dew na ni ñu ne la jigen mo mëna rawlé morom jigenam goor warta yegg fenn fi jigen d'accord l'islam mënu ci and mais tay buñu man sétlu na ci penc mais nam penc buma yaraw xalé ya fa am dom yépp ñu ngi amé dom ci ben kër buma jakkar lool ñom ñu bari ci ñom fa lañ leen doon rawlé té duñu sori seenam penc maire bi mo lay assister comme ni badjanu ko xewé tay bobu xewagul sax mais maire bi ku fa juddou ci penc ma ndaw ñafa juddou ñep ci ay loxom lañ juddou fofu doguma la sa montagne dafa wax ni on a besoin de sage femme pour venir au monde on a besoin de sage homme pour le quitter manam boy ñew aduna ay jigen ñu wadjal ñolay katal boy genn aduna ay goor ñu wadjal ñolay yokke la ndessane ndax té fim nekk ni jigen ñi organisé wonañ ba jigé soxla wuñ jigen ñi di dem ci sëg yi di wadjal di goor ñi yoy di leen ci buñ ni defon tam dinañ fexé ba kuy ñew rek dinañ wadjal jigen ñi bañ ma sëk mat lañ ko man la andi ak lu compliqué ko kon mo ngi premier bi waaw amna lo bëggone ra li fay ñëriñ sax moy jigen di tim jigen soxal bu ñëk ba fi bisim développé wul en Afrique rawati na Sénégal mais do dégg sax problème am ci mais imaginer fi ñu tollu tay dañ ci ñëm cycle chaque jour nga dégg ñuy wax ñaata ay information kenn xamul ba bari lu ci dé kenn xamul nu mu tollu affaire yépp légui nga ko commencé dégg lu ko waral moy dañu wacc suñu and rek wallahi ndéssa jamono yoy dara amul do naan benn ki duñ la defal benn bouteille da ngay ñew am doom dem ñibi continue di togg ñepp taxal wallahi ndéssa une semaine nga delu sa yartu def def le yeen say nga fekk jigen jo xamantene dembu ci bu lam doom waaw moy taala wallahi ndéssa ñu ne la ki dafa am doom do ugum ngay xolal tay melni poey bo ñu tollu dinañ ci ñew ci bir waxtaan ñu bayyi ci xel puisque aussi tamit amna nit ke jigen fu muy tollu ci liggey comme niko mohammed ngam waxe ay hôtesse de l'air do bëggati am doom parce que da nga naan suma ko amé perdre sama liggéey légui déjà mu am ben affaire bu ma sétlu à l'oustaz muy aya bi mala waxon wa kharna fi buyutikunna wa wala tabarruna tabarrujal jahiliyatal ula wa khimna sarat wa atina zakat amna ño xam dañ koy interpréter suñ né watina zakat ndaw si kon dañ ko may mu liggéey sino bu liggéey mënul joxé asaka té ñu sétlu ni yalla wuju khimuna salatu yutuna zakat toujours da koy leunkelé sayna abubakar sadiq bu muy xex ak gaay pour ñu joxé asaka dañi mënul ngu julit buy séparé entre as-salat wa zakat ñu fekk Seyna Omar commentaire li muy def ñu ko naka ngay dalé ci ay julit yu wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mais réponse bi mu jox Seyna Omar liko danel moy ni duma nangu ben yoon julit di takalé bayna zakat wa salat kon won kon yalla bu sa su doon wax ñaar yoy da len doon rabalé motax toujours ñuy and lolu alusan ñu bayila sa ko man lélé ci ñun nekul na ñepp ñu jang alcorane deg alcorane deg taxi bu yalla ne jigeen ñi nañu sax ci bir keri wa qarna fi buyutikunna dog leen ci bir keri mais situ ay lu ci tek dafa ne wala tabarrajna tabarrujal est ce que xam nga ne goor sax lañ ko tere tabarruj waaw exhibé wu xey di dox lo amul fu la amul lo sax goor mom wala jigeen kon jigen sax lañ ko ko tar buñ ko téré jigen dawal ci na goor dox lu amul fulla amul fay la yalla wax xarna wala tabarrajna tabarrajal jahiliya wala al jahiliya yalla mo ne niko ceddoy don defe dem ak barki dem yeen jigen yu julli di melulon non tay xolal tabarrajna mo nga ko waxe bande barak moy moy li nek ci te mbedd dugg fi moy gis lu ci gën yi def nga xamne tay bo ci jëndé ben bouti fi ci marché bi marché colombien bi bo jëndé ben bouti bu fot ko ci suba gi dakané ko tay ji bala ngay tudd wa duggu digi nit ñi war nañ ko gis mo xabaru ngam mi la mariya sa duggu gis bo xatul mbett ngam ko présenter wa lolu moy tabarru yoolu yalla daf koy téré ah mu ne la kon donc ñu déggé ci aya bi bo waré genn sax na doon illa illa est ce que bo démé ci aya bi mu doon wax ak sayna musa so démé ci suhaybu wa suhaybu xam nga xalé dañ ñu ko wa abuna shaykhul kabir won ko ne illa mo ñu genné ñu illa gi leen genné moy seen baye dafa ma objectif mo ñu genné waaw kay amuñu ku leen jappalé ñom ñaar ñofa nek ñu genn dem liggéeyi ci sa bay condition yi tax ñu genn wa condition yi tax ñu genn tay nak ñun suñu jigéen ñi dañuy lambar ci mbédé guddé ba ci amul bénn condition dara li ñepp ngi ci mbédé mi lo motax lo ci dégg musiba rek wallahi semaine bi xam ngeen yeen ngeen bénn problème goor ak jigéen ci la dëgg la ba tay presse ñu ngi koy traité tay tay kenn paré gon bi kërëm ndey mak bayam téé ko mu gattu tank musiba du ko dal de ngeen bu fi passé moy waji ni won fambi kay mo teul liggé mu ñew tejj buntu di na lay ci fambi tebe 3ème étage té koku du ko ndaw ko ndaw mag la won du won xal la ci tak der yi grade bu reuy lay tak bu ñu wax ki bi mais yoy lan mako waral moy jigen di dox lu amul fulla amul fay jigen dafa am personnalité wa buñ ko sifé rek sa passé liñ nane bu ñu mbam yame wa bu bokki yabe mbam rek amna lo xamni ci ko yalla denc bu fa dara yexé té bakkan rusul da nga sagane sa bop bu fekkone lu yomb la yalla da koy def jaga et puis jigen bu am ful la gor da la dul yab batay yaangi ci wala tabaru ñu de gor sax bu tege jigen loxo rek jigen ji la neex wallahi lazi den say nga deg xale jigen ñu ne man dama ko mayul kanam sax fu ma xole bisna jigen bu ubbilul gor kanam am gor lu ñewé wax ak mom lool yalla mako def puisque yalla ko may jigen ben geddu jigen rek dak na téméri gor gor deug bu ñëmi jigen lool mo tax nga deg ñu nan serigne ñëméwul jigen jigen deug la puisque jigen diko yalla bindé taccom ben rek dak na fukki pongal lool mo tax jigen fokk ñu denc leen yalla tabaaraku ta'ala bu ne jigen ñu ñu julli nañ joxe azaka kenn deg ne jigen bu ligéewul du joxe azaka boko dafa ñak deg ni jigen bu ne nek fi ben patron bu tok nek ci bir kër gi nga xol ay surga yi la c'est devenu khadija may sara mo ron dem andak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ha bi sayyidina muhammad ngeen mariyo ko mu jël lepp jox ko ko est ce mom gennon na jamono yoy te bob mu ngi ci jahiliya nit ñi ñoo ñak deg alquran du ki or bi sax sa or bi boko dencé tay ndaw si mën na doon ci bayam alal fekk alal jang ci banki wer feb ko fa ak feb ko fa day gene azako du gene azaka ci alal jor dina ko genn kon du question ne jigen suko yalla ne gennel azaka rek dafa wara lambar lambar yi ci bayam amna liggey boy def ci bir keur ga sa borom keur jappale la ci bo xamanteni ndariñ la sa biti lañ koy xame mais day delu suwat ci keur ga mu dok yu mel nonu kon ken du ko teunk rek ci ne jigen pour mu liggey fokk nangam ak nangam pour mu joxe azaka pour mu jaam yalla tay jigen ñu bari bari bo len ne tax ngeen di genn ñu ne kenn mënu tuñu satisfaire suñu problème je fofu la bëggoon ñew question bobu rapidement ñu dem ci mo sax kenn mënu satisfaire suñu problème goor ci bopam boko ne won ndax satisfaire nañ la mu ne la mukk ci aduna sama jigen wa legui seigne mohammed ngom dafa laal question bima don dem bima leralé ayé ba lé puisque dañu bëgg mbir mi équilibré wu ñu permettre de deux camps ku nekk mëna duggu joxé sa xalaat teunku ñu kenn nak ku andul ak ñun liñu joxé rek am nga possibilité ci 88 628 0618 nga joxé fofu yow sa xalaat ñuy waxtaan tay ci émission defa jiko liggéey bi jigen ñi liggéey tay ak fi liggéey tollu tay ak façon bi ñi liggéey est-ce que japp ngeen ni lan moy défi ak lan moy conséquences ci société bi kon mo mal ni seigne mohammedou ngom fi mu laal légui rek fala lay bayyi nga joxé ci sa xalaat puisque légui da ngay dégg jigen ñu bari dañ nan la goor ñi matletuñu ñun il faut ko ñu genn mais est ce que jigen noblesse jigen mo doon man lima jappone goor yëkëti jox la waye sa noblesse du man ma dem yëkëti ñu def ci kër gi soko mëne nak def ko xairu jërëjëf limu wax dafa am solo lool ci walu zakat bobu ñu xamni kon source de revenu ni jigen dafa bari ba liggéey genn liggéey ji lañ wax xam nga man na tok ci kër man comme nimu waxe day donu jëkëram domam bu way gaño da koy don day don ay wajuram kon amna ay source de revenu yu mu am yo xamanteni bu ko nexé investir ko té la mu don kenn du ko ni defal ko sa bop té du dépenser kon dañ ko ba paré ñu gadul ko leppam kon koku dañ koy ki andi bi ci dess moy l'islam tamit esprit la xam nga kuñ ni yow do tukki don de tukki bu dagan la bu sori té ando ko xamanteni 24h da la kharam wala muy sa borom kër asirata yawmin wa laylatin la legui koku legui bu nekké fonctionnaire ñu yabal ko voyage d'affaires mu war fa def ay mission yoy war fa def ay bari jëkëram nekk fi mu wara dem ci hôtel yi fu ne mu ki te yoy lañ fi gis muy jurjé bari gis ngeen ay affaire yi ñi wax ci États-Unis koku doon liggéey ci hôtel bi bu tukkul won tay bu dem lon ci hôtel ba bu tukkul won bu doon ni jigéenu l'islam la ñu yar ko téré ko lolu nga xamantene bu doon tukki tukki ba na fa mu and ak ki ñu teunk ko kon xamna li ñu gis tay lu dal soxna ci jigéen soxna ci julit mom kon yoy di ay mbir yo xamanteni lu mata ki la bi ci dess layu goor ñi seen mbir matul société bi nima ko waxe legi ñaari xaj la ay goor ak jigéen yalla na goor ñi gën place ñi liggéey mom mo fi bu doon ni goor jigéen ñi dañoo tok ci kër yi jigéen ñi goor ñi dinañ am suffisamment de place pour gérer les femmes ba mëna andi yobul ci kër yi légui crise bi nak liko waral moy goor gi gal nañ ko lepp ba paré fam ko wara jëlé jigéen ñi xëñu wañu buñ ko xëccok ñom ba paré dañ nan ci kër gi lañ ko yob mais yi ci ëpp dañuy tok ben ngone dépenser 1 million ci ay langue ak yu kenn xamul parce que dara waru len bo xolé Dakar dañ nan auto yu gëna rafet jigéen nako war liko waral ñoko mom ñoko yek likoy waral leg leg moy goor gi bu ne teul liggéey jigéen jog liggéey goor gi limi jëk xalaat moy kër bu jël soxna duggal ko ci soxna ci xamna ni mom dañ koy jël duggal ko ci kër kër yonam neeku ci bu ko nexé bu commencé liguer rek def ap prêt ci banque bi jënd auto bi gëna rafet diko dawal da ngay takkay buñ koy dag xalaatul liñ koy dag ci banque bi dina bari parce que kenn du xey ni ko dépense goor nak man na am lu ni tol mais du xalaat auto kër lay xalaat digeen yo xamni ño joxe dépense kër amna mais ay exception ya té dysfonctionnement bi moko waral ño ño wacc sen and motax ñu tedda dil sen bop ba lool dal ba joxe dépense ak yoy yep di len dal mais bu don ni li yalla indi parce que yalla mo créé aduna indi catalogue am buñ né ko sa catalogue bi tek ko né ñun ñoy xalaane ñi doxale sun machine dañuy yak machine bi té duñ ci man moy li xew tay té lolu moy li nga xamanteni mo xew ci jamono ji ñu nek ma wax la tamit ci liggéey yu jigen ci fitna yi batay ben étude États-Unis wone né ni 80% des secrétaires 80% la la wax am nañ seen pro patron proposé na len bir jaxan 80% ba ci sen expérience pourcentage bi ci dess bi nga xamanteni ñom dañ ni effectivement def nañ nako su doon sen patron japp ma pourcent mais pourcentage bu bari la danaka jigen na 80% yi ci bañ ñi ci recc bari sori wul 80% legi lool nak te lul simple la ki nga xamanteni yow danaka mom ngay nekkal pendant ya koy defaral ay café yow lay dé lamuy nek ak yow mo upp limuy nek ak soxnam yow li ngay nek sa borom keur mo upp li ngay nek ak mom moko upp bu yagge ci digënté digënté ay yoon yeneen teju di def yoy yépp musiba lay jor bo liggéey xam nga ni mën ta dagan ci l'islam xawé gis li jigen faible so day gisé yalla nan même tukki bu dagan andal ak nit ki question dañu te jigen de yalla dafa bëgg jigen aru xam ko ko défendre jigen doole mo limité jigen dafa am mbir yo xamné fokk am goor gu taxaw ci wétam yalla mune ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa léne bu jigen ni jappé né islam la leen tej wala dañ leena bañ wala ñu leen di bund xatal dañuy dañ ndax seen bop jigen mo xolal waji yow lu wacc nga ci patal rek am jigen indi na la rer rek nga sax ko bu don ab goor la xel xalaatu ko té xol waji lo dégg ba dem fami da ko ñaan xaaliss nangam nangam fekk ba place sangam té ñu ngi ci ay tribunal jigen mo faible ba paré jigen ak goor li ci yonenti do wax rek la yakhlu wan ar-rajulu bi imra illa kana salisan min ash-shaytan goor jigen bu ñu wété rek shaytan dugulal ñom ñaar kenn ku nekk jema ut sa chamaramam bu fekente na nak goor ki ëpp doole da koy def gaay rek da koy def ko ki bu fekke ko jigen ki la moy ligay gis ni parce que goor gi ëpp doole yeen say sax jigen bi def ay mbiram parce que jang suratu yusuf gis na ñu leen taw sa jabar ko ko lan la manke jabaru bur mu et puis xolal fam ko defé ci jaama xalé bu mu yar ci bir kër wallahi ndaysan jigen dafa neew doole non mo ci gene yalla dafa ko ar mais non la pexey reey xamal ko len def li mi wara def yep pexey li la wara def jigen li gëna reey liko yalla sante moy tok ci bir kërëm ci jigen delu gaay lan la yalla wax di tass ko non gis nga maskan bo indi de kër tay da ngay jang ñu ne la wara kullu azimi imra fonkal mo gis dafa am soxna sen grand dame derrière nek ci no nek ci ciumi kaay jigen ji moy tax mu ñame jigen ñi bo amul dal lu way do ñame waaw suñu déggé li nak bu ñu wone goor ñu joxu xaru dañu wax na légui wax gis nga so démé ci salviyat convenient yi nga xamné mo nekk ci gennu ci gennu li tax li goor ñi bari di la mari jigen ñi occuper place yi té xam nga lu doy waar moy yeen say sax jigen ñi occuper place yi té lañ leen fay doy duñ ko fa def parce que ay sentiment lañ leen jëlé yeen nit ñi dañoo joxé sen bop bu ñu jël leen xolal tay suñu jang bi té légui a fofu ma Seydou li tabi'a bi ngeen doon wax moy ni yalla bindé jigen moy ci façon bi mu ko bindé tay jigen amna fo xamné bu fa tollé ba yalla may ko doom faaw nga baye ko mu dem am dallu bu muy dallu tay budé goor ben non lay am dallu bi ci at bi muy wé congé da ngay jang suratu yalla mu né wama arsalna min qablika illa rijalan yonenti sax jigen iman bu jigen do gis question na jigen baxul waaw mais question dafa tâche bi dafa gënon lu dafa am ciirum lu wara def yalla né ko yow li moy sa ciir gis nga amna côté yi ñi dem kenn du nana goor ñi ana jigen ñi parañal way li li xala jigen ñi nekkuñu fo lolu ngay deggu ñu xala jigen ñi li fu jigen ñi nekk laacc goor ñi amna ko yo xamne no goor ñi lañuy laacc kenn ku nekk amna lo mo yalla moko wax inna sa'yakum la sat wa laysa zakarukal unsa wallahi ndaysan alquran mo ñuy jangal comme ba pare nak li gëna reuy mo ñun ay julit la xam nga yow mëno nekk julit ba pare nan li yalla dogal neexuma ma kana li mu'minin wala mu'mina iza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahu khiyara julit moy ko xamne li yalla ko yonent teural daf lay neex wallahi ndaysan lan la yalla amul moy gor moy def li jigen moy def li gis ni jigen ni micci bu noble la namon moy sangu ba set diw ba xey solo ba rafet fu doonu ba sel la koy xom tindi dina law mais bo dang da ngay jibiti bu gina sen ko ñi xamne li nga def sa place legui premier point bi jeexal nañ ko ñun ñepp gis nañu ni ngeen ko traité legui gaay 88 la 628 0618 88 628 0618 kep ku ñu bëgg taf sen émission defa jiko tay ñuy waxtaan rek mbokk yi ci liggéey yu jigen fi jamono tollu tay lan la mëna jural société bi lan moy défi à conséquence est ce que jariñ rek la ci société bi amé wala mëna jural société bi ay différence yu bare bare muy salviat ay inconvénients niñ ko waxé légui japp nañ ni nak d'après ni gaay tambalé gul dañu woné ni rek ligéy ak jigéen dé duñu né lu mëna ñak mën warul am wayé bu mënon ñak mo gën puisque jigéen amna ligéy bu koy xaar ci biir kër ga bu bëna reuy ba muy wuti ji ci biti kon gaay 88 la 628 0618 gën essayé 77 bi bu féké 76 bi dafa am problème may nuyu Moustapha Thiaw serigne Modou Fall di nuyu Kara Cham di nuyu Mbay Tailleur di nuyu tamit sama wolere yu bari yo xamanteni yalla dogal na ci qualité bi ñoma jox ay dal yu rafet ni ma solol bari na amna ci tam ño xamanteni ñu ñawal ma ni ma solol lool yep nek lo xamanteni rek dañ ko def te yalla tax ma len di ziyara di len wax ni yeen ñep contane na ci yeen te lima gëna neex ci mbir mi moy ni suñu tour bu ko addu ci radio bi kon yeen ñep duma addu sen tour ci radio bi waye neena len ma ngi len di baye ak yalla su fekke yalla tax rek ngeen def ko di ngeen xamni legi ya lebal ngeen ko xamanteni ku ko lebal ker mu fay la guddi inshallah kon mu melni rek Serigne Mohamadou Ndiokh Ngom legui liguey bi fi mu tollu tay ak jigen ni niñu koy defé wax nañu premier point bi mais yow legui est ce que japp nga ni jigen mën na xey liguey ji ba paré ñew mën ko bolé ak tay saytu param kërëm saytu kërëm de nga fi may waxé xamna ba xamna ba li nga wax xam nga ay bi oustad wax legui moy bi yalla nan wa min ayati min an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika ayatin li qawmin yatafakkarun wa la ilaha legi litaskunu ilayha gis nga jigen gi bu ñewé ci kër gi mo gor gi ñu bok même activité manam muy xey gor gi xey mu dem son dik ci kër gi gor gi son dik ci kër gi leg leg gor gi man nako jitt li taskuno ilaha fan lay amé ku la gëna son nan la lay dalalé mu notu la dalal kon xamal ben ci rôle bi nga xamanteni pour dalal tranquillité mu jox ko gor gi ci kër gi rôle bobu mom fatna wa légui suma tégué sama baram koku su dalul est ce que bokul ci li jur tay da nga jék jék stabilité ci couple yi xam nga taux de divorce bi fim nek jaje saka dafa galoper parce que gis nga ñaar yu bokul ñoy and ay ñu ne les mariages ont reculé xam nga ben Margaret Mead même Simone de Beauvoir wax na ko mune on n'est pas femme on le devient ko doy war la ci le féministe yi bari ci lañuy delu mais dañ man nak fi makoy wax moy ni man nga jiddu doon jigen yalla def la jigen nga def sa bop nga del la sa bop goor té nak kër gi bu dé ñaari goor fi nek maam day daal di toy waat té ñaari goor jigen nga ci ni la yalla bindé wayé yow activité goor la ngay def yaang ci biti yaang ci débat yi yaang ci xolo yaang ci tapé sur la table ba danaka féminité dang ko ñak c'est féminité parce que jigen nga mais féminité lool dañ koy dafa am solo dañ koy cultiver ndax té dégg na ci ben ki mune jigen lan rek la mëna polo jëkërëm yaay ko moy damay fuddanu jëkër bi ko rek te fuddanu gogu du symbole la rek moy symbole féminité wané ni soxna wané ni sëñ jigéné lool dafa am solo dem na bañ ay étude montré né or li tax ñu téré ko jigen goor jigen bu ko také day yok ci andigéné day yok ci féminité kon goor bu ko také xam nga mëna jox ñu xamul gis nga l'islam mu nité nga gis ni ko lum lum téré wala mu diglé ko rek amna wala la nek ci ginaaw mo nek ci ginaaw légui kon koku tranquillité bobu mënu ko fini ci kër c'est pas possible légui kuy tok di jox wa kër gi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne jigen gi gën ci jigen ni moy ki nga xamanteni bo xolé bekk bok génné kon xam nga kon goor gi moy génn gis nga bo génné wutu la ci bopam ak ci sey kër ci sa kër nga xamanteni kon koku señ bi dafa am lo xamanteni ni lepp alquran ak yeen yeb da ko ci ci mais ci xar rek ñaar bu dé ay partenaire la ci day fété ki fi ci fété gi mais ñom ñaar buñu bëggé nekkano ci leen rek en place bi xol ko ci quran bi rek waaw muy mbir bi li ci dess moy xalé yi wax nañ ko dégg ba tuddo affaire garderie ku ne xamna ni mom mo koy ëmb bu ëmbé mom mënatula amna fu muy addu lu fu la genn légui kon ci jël soxna yi mom yobul len ci armée bi bu len fa gël fekké ñu démé légui xana jigen mom bu ëmb di dem front di guerre bo ëmbé da do dem front muy ay mbir bo amé bo yoré lire bu ndaw tamit ñu ngay tak ak der dem front xam nga muy ay contradiction yo xamanteni c'est des contradictions naturelles lo nature bi ci wax moko wédé mu juddu nga war ko nampal fim nek ni da ngay gis ni xalé ciép légui néwum ba néwum nit nampal fofu sen ngam moy lu am solo lay té dañ ko bëggon génné ci waxtaan nga génné ko légui xalé ki leen daam nampal nampalatu leen wala nampal ga doyatu légi nampatuñ ay ñëpp dalet na bu ko défé xalé bi du lo am lam soxla waye bureau baat du am lam soxla rek ndax té fokk ñu jox ko ay congé de maternité fi bu dé fim jégué amna ay heure d'allaitement yuñ koy jox bo lé nampalé jigen ñi def gestion des ressources humaines dem nañ ba wone ni chaque mois ndax règle bi ñu gis jigen productivité dina wañéku ci période bobu chaque mois productivité li mu wérona produire day wañé ba amna chef d'entreprise yo xamanteni dañuy def tout pour ne pas prendre un personnel féminin yoy yep day wané ni nit mo ënd lolu ba paré mo ënd ben contradiction ci dire société bi ba paré indi fragiliser manam nasaxal famille bi nga xamanteni mo nekkon institution bi gëna noble ci société mom la nasaxal té famille bu nasaxé penc mi nasax penc mo xawé réew mi yépp day nasax réew mi nasaxé aduna bi yépp moy mujj nasax té ku nekk gis na ni perversion yi ni mel parce que nit yi kenn yaratu len nampalatu len ni len wara nampalé affection bi di doon soxla ñu wara ko tayal légui nak alternative bi ñëel moy jël bon légi nak mo ra gaay comme nit ki soxla wo ganen goor bu sol mbubum jigen nga soxna bon bi mo lay servir ndeki légui la chambre accoucher bi sax mo koy defarat moy balé kër gi mo doon jigen moy def yefi jigen mo wuté ak yow kele danaka mok yoyam légui lég dang ko fay bayyi feul lum xéssal ak lum xéñ gëtt yu neex légui nga gis ko xamanteni soxnam day xéñ lu neex di sol yu rafet mu pako fa tek bon bo xamanteni ci wañ wala na xéñ soble diko sakku wa puisque ci koku lay santiré jigen fofu lay fa nga né dañ ñu né dañu dof mais ki kele lay gisé ak jigéné kon mu melni serigne mohammed bob léral bi dafa am solo tellement que kenn mënu ci tek dara puisque aussi tamit jigen bu génné kër gi il faut am benen jigen bu fa dugg tay dañu wuti jigen du génn ñu wuti ko melni man ni ko kay saytu kër gi ko boba serigne ba sax du ko nangu mën ta nek kon il faut nga am kuy def yofu jigen ci kër gi kon kër gi mën ta ñak jigen suma déggé sa analyse jigen mënu fay ñak kon suma la déggé kon ngañ rek la mëna jor ko li yépp ay conséquences lo wax yu bari do xamanteni lu am solo la mu melni rek gaay 88 le 628 0618 ñu nek seen émission defa jiko dalal fi serigne mohammed ngom bu radio tianyer fm ak suñu xarit suñu wolere oustad seydou li may nuy sama xarit abou zar diko ziaré lu bari serigne moustapha xamna mu ngi deglu di ziaré aussi tam ku melni marie depuis ngor virage serigne mohammed diop mang koy ziaré lu bari muy note journaliste maison tay mu melni rek gaay ñuy waxtaan ci liggey bi jigen di liggey est ce que japp ngeen ni liggey ak jigen lan moy conséquences yi ak défi yi lan la su fekke mu ngi jural penc mi ndariñ yan ci ndariñ la wala su fekke mu ngi jural penc mi ngañ mais man ñu bari ñima gis ñuy annoncer ndariñ yi côté économie lañ may wax té tay la économie gëna déllu gannaaw mu melni rek muy lo xamanté dañ ci def jangat ñun ñëpp ñu bokku ci muy sama fété yeen la bëgg ngeen ñoo xalaat ci joxé ci seen xalaat japp ni liggéen ci biir kër gi lan la mëna jur bismillah 88 628 0618 bismillah wa alayna wa alaykum salam tour bi depuis wallahi nday san cheikh jang depuis dakar wala nday sa wala nday sa wa legui liggey jigen japp nga dem nga jur ndariñ ci penc mi normal ko lu jerejeuf muy cheikh jeng depuis ñaari tali dakar mu melni rek may nuyu ahmed tidiane depuis ñaari tali ak sama xarit sama wolere sama turando aboubakhi diallo ma ngi koy nuyu diko ziaré lu bare bare mu melni rek mbokk yi tay dina am ño xamanteni suñu deglo mohammed ngom ak oustad seydou li dinañ di gaaya idée yu archaïque lañ yor puisque amna benen pench buñu yaro bo xamanteni ñaari mosuñu ñaari pench yépp puisque ñun dañu am ñaari pench yu ñu sékk muy occidentaux ak tamit culture islamique wala mané suñu culture mais amna ño xamanteni suñu ñaar yépp tay boy wax li ñu né dañ fokk ni jigen du nit tok ci kër gi di togg di raxas bakagne xamuñu ni togon ci kër gi di togg di raxas mo taxon ñu doon jur kilifa diiné yi mo taxon ngeen doon jur président yi kon loolu mo tax tay amati ñoñu metti 88 628 0618 kep ku ñu bëgg dapp allo sad wa amna lo bëgg yok mo li sama question moy légui li nga wax légui né tok ci kër gi di raxas di tok mais ñaata yew jigen nga xam dé yo xamné dañu genn dem ti togi di raxas wallahi ndaysan té genn bi do nga raxas wa loolu lañu bañoon ci té loolu lañu dem liggéey wallahi ndaysan kon kay ba paré fé da ngay dem diko def ak nakar diko def ak choono am noflay soone kenn dula may sax heure pause wallahi ndaysan fo nga tok ci vitre té parce que pourquoi parce que fé bu wéré di nga am 25000 wallahi ndaysan tout sa borom keur mo la ko jox mais bo waxé sheytan ak yenn yi top ñoy tax jigen ñi dootu ñu nangu té jigen ci bir kërëm suñ ko joxone junni junni bobu dina ëpp fukki junni yi muy am ci biti wallahi ndaysan parce que junni bi mo ëpp barki wallahi ndaysan parce que junni bi yalla daf ci and junni bi lay am xéewal yalla daf ci barki wallahi mais fé da ngay gis jigen sen tay am amu jigen ñi cheikh wono ko sax fan la fété jigen ñi fan fété wu len fenn fudul yaq ak yaqute wallahi ndaysan gis nga amna tay mbon mbon yu yaqute yu am ci rew mi dara warul ko dul jigen ñi gene wallahi ndaysan xolal tay nangonté jabar yi ay rek diw mo nangu jabar yi légui mais fan la ko nango bon bi la marié yoy yep lu ko waral li tax yow jëkkeer ji am amam dafa limite te jigen dafa bëgg lu bari su gisé ko am lu bari xol ak kérok semaine biñ fi mujjé semaine bobu débat bi ci dëkk bi lan la won moy goor jigen jam ñetti jëkkeer am jëkkeer sénégal am jëkkeer londres am jëkkeer états-unis wallahi ndaysan ben jigen wéccé bopam ak ñetti goor xam nga loolu allahu akbar wala iyyazu billah lan moko waral muy genn genn rek ko waral kon jigen ñi ko togon ci kër ga du am ñetti jëkkeer yoy jigen dafa wara xamné ci sutura la wara dund yalla mo leen sutural ñun jigen ñi yalla nam ci ñoom ñu nek ño xamne ñoy defar aduna jigen moy genn walu aduna wa nisful alam ñom ñoy nis wallahi ndaysan su jigen baxé aduna bi day bax su jigen ya xoo aduna day ya xoo jangeen ñu ne al umu madrasa li ngeen doon wax sank imagineel nga am doom nga waron tok yar doom ci ar ko xuma dara sax mais sa wén sax doom ji namp ko wallahi ndaysan ba bari ëllë nga bëgg doom joju yërem la yow so ay nga ni ki ku deugar bop la xamul tax so nak la namp wala te bokku na ci mujjantalu jamana do mejj yaayam def nak lan moy mejj nak metiam xamna ko dole rek dole rek lay def wala ndaysan mais dom ji nga xamne mewu nak la namp mais koku bu nañu li dañé lay ndaysan bu nañu dana dañé mbeuké va force wala lay kon mu melni alou sage muy lu am solo lo xamanteni ñu ngi koy sétlu muy liggéey ep jigen tay nak tollu na fo xamanteni tay ñi koy wax sax di nga wéti penci mi dinañ ni waji est ce que nité ne comme ni ma len ko waxé légui puisque nit ñi mënuñu duggal lolu seen bop puisque ndax lan côté économie rek lañuy xalaat légui nit ñi ci li mo len ëppal solo pass passu nit ñi wala seen ngor té ngor gi mo meuna téyé cilli mo meuna tax lu mu touti touti ñu bokk ko mo meuna tax tamé lu mu bari bari ñeneen xacci kon mu melni gaay 88 la 628 0618 ñuy waxtaan ci liggéeyu jigen ci penc mi lan la jural penc mi bu dé ndariñ la ñu xam ko bu féké tamé yaqute lay jural penc mi ñu wax ko loolu yépp nek ay jangat yo xamanté dañ koy def fi seen radio Tiener FM seen émission dafat jikko allo sad rapidement rek même gis nga dawa bi di nga xamné islam dafa wax né jigen bu féké day liggéey sax ci yéwu kay yi ci teunku way yi lañ koy teunk yoy danaka mën nga ci wa ñu demale wa dama la bëggoon laaj ci yan condition la jigen di liggéey bi ci ñëk moy na fekk liggéey bu muy liggéey deppo ak nature mum jigen yow tay da ngay xey suba gis say ndaysan yeen say ma xey ci naaj bu tang bi 2h 1h 2h ma gis ay jigen yor ay brot ñi di bala talibi ñaka toy xep mais loolu du liggéey jigen wallahi lazim té soy lan la joon bu wéré lu leen def xam nga lu lay wax dañ may jox juroom ñenti potu sardin ci fukk kilo dugub ak 15000 francs mais lool bo togon ci biir kër gi lool dina la fekk sa borom kër dina la wacce saako ci wallahi dina la wacce diwlin dina la wacce lepp té ciwana do la lim lay jox mu jox la ko nga tok té do ci dafa am lo xamné du duggi du naturu jigen koy liggé cheikh waxna ba légui nek militaire ak militaire bu yeuf ci gatt lool du liggéey jigen ci teppara di ci pel xam nga mëno ëmb ba nek juroom ñaari wër ñu né da ngay teppara ñepp wër sax kenn mëno lay toblo lool du liggéey dafa am lo xamné islam bu waxé dafa bëgg ñu jël liggéey bi nga xamné dafa deppok ak nature té man suma déggé l'islam da fay woné noblesse ci jigen wallahi mais nit ñi ñoo ñak dégg tiiné motax souvent boy wax ni li nga wax légui amna ko xamné mu ngi tok na ñi ñi fay radio bi ñi dañu tardé ci mom xamuñu ban monde la nekk wallahi waaw waaw té koku boko non la jor notu mu neela fatima wallahi lay dé ñaarël bi moy kon na liggéey lu defok natiram muy tabi'a mala puy liggéey aussi nañ ko jox liggéey bo xamné du empêcher mu topato ci kërëm ak domam parce que ñooñu def leen yorel Abdullah akbar puy liggéey nañ ko jox métier bo xamné programme bi puy genn day am waxtu puy duga day am waxtu xolal tay ñun suñu jigeen ñi amuñu euro genn amuñu euro wacc wallahi nday sa yeen say sax borom kër tok juroobi fara yow ana man di xawma sax fako jant bi tim wallahi nday gis na ndaw so xamne dafa ñaan jëkërëm dem euro vacances jëgël dina ko nonu enseignant la mu wax wax wax ba jëgël dina ko demal mu dem tok jëgël di tok da nga dan jox téléphone sa fa ciag jotatu jëgël tok 3 mois 6 mois gis camion bu garé sen bulu kër famille ku jigen ki wacc ne ko bagage ndaw ci lañ del ci allahu akbar ya mo ne neene mo dul sé sétu lañ ko ñu bagage xol xolali ko wadda ak rahma mo da fiss ke lu ko andi séparation de corps bi am koku lan moko def lolu way fiss ke genn su démé fé day gis lu tulli bopam ma la ko wax tay yi ñaata yoon ngay dégg sénégalais bu joggé fi and ak jëkërëm états-unis and ak jëkërëm france da ngay dégg ñu né modou yi naan ay so wa jabar du musa tek tank ko mi dina ci pour top up tuba wala top ko fu borom kërëm xal parce que jigen mu mel jigen suy gën fam ko islam teunk ne ko fi ngay yam akko jëkëram ak akko doomam naka baye xel def ko wara sam muy ñaarelu dawa bi waaw ko wara sam ñettel bi moy jigen bi bu fekke day gën na ko borom kërëm wala bayam wala kilifam jox autorisation il faut gën ci ndigal do jekki jekki rek dem def say mbir bob ñew ne régler na nangam noko régler kan mo la ko régler ci yeen condition la ko régler mais fim nek ni amna yo xamantene di ko rek dañuy yeugal ko ni kan tagu dañ leen di yeugal rek nit ñi dañu nopi rek mais xam nga ne ko mu sa sankal ma mawdo dañ magni dañ dajalo won ma walaaji malik bi magni dajalo ñu nako ma walaaji malik sa kër gi dafa neex lool mu leen dara neexulul sama kër gi luddul ni dama bacca amna lu xew ci kër gi suma ko doon wax gunu sax duma ko am bayam kër kon goor ñi tay dañu xam bacca rek motax kër gi nek ñentel bi moy condition yi jigeen di liggéey moy bu mu liggéey lu aram xol ay mandi kena ay tay poster xol poster ci mbéddi jigeen bi publicité ñu futti la ba nga set ben jigeen dogu malalu sa dama posé question récemment mu ne ma man fi may liggéey gaay bu ñu nané seeni yi ñi naan ba paré ñol lu yok yoy man may déplacer canette dello ko ci famu wara nek ci barba la gaay utiliser tamit mo xam bu ñuy xeq ñom ñaar seen rapport sexuel ñu jéggal ma ci cadeau bi ñun ñokoy dindi def ko ci ay poubelle yak yoy manako nak lolu du sa liggéey puisque gis nga déjà duguna ci li nga wax na liggéey lu dagan dafa am lo xamné jigéen bu ci nekké di liggéey pour ñu détourner ko mais c'est simple xolal gaay yi wacc hôtel yi nek ay milliardaires ay yow problème États-Unis ba nga fi rek xalé sa waral lolu lan motax nga genn yow lan yow né nga sa jëkër mo la mëna rex rek yu la 30000 sax doy la nga ñew waji lool lay wax yeen say ne sa damay romb xale jigeen ni ñuy jëri naay plateau banana ma xol suma xolé banana bi li yépp matul 5000 francs mune ki ko jox 10 millions bu ko wallahi ndese nga gis kuy jaay ndox mu set yow siwo bi yépp matul 1000 koku boko ne 10000 ngi ni bu bes tax bu jallu kërign la lawul ñu mi def wa nga baay jallu kërign nak ñi deglu wa legi mu melni rek li ngay wax nonu dama amone invité bu am solo ma kay nuyu muy monsieur diagne babacar diagne di nuyu yaayam mam gert diagne daf ma ci waxon lu am solo neena ma cas de viol yu bari ci yoy lay diké nga jox xalé bi ndox bo xamanteni matu sax témer mu koy dem diko ki koku pour mu jégenté goor ñi day yomb té amna ño xamanteni seen alal dañ koy utiliser arme pour bu genn ñu dem yaangi won ci bokku na ci batay ci yoy nga xamné jigen bi da ko wara respect moy buy genn na sol ciol bu baax mais lolu waxuma la sax jigen di liguey mais xolal tay senegal xol legi mom buñu genné bay la fa ci wéru koor gi lañu giñ jugge sama xel du dalal da ngay gis jigen ni ciol yu bon lañuy sol yow xolal école yi ben professeur bu ko taxaw ci centaine des élèves taxa ci karam seen wéen yépp yëk ci biti seen po iné ci biti mané lo deugal lepp né ci biti dañ lay mom bu yagge ré do ma dama la mais dafa am lo xamantene jigen ñi buñu genn dañ leen wara dañu wara tay alu tay tuni ko xamne yaram bi du nekk ci biti way cour bi bokku na ci likoy yak tay amna goor yu nité di ñu melni man élève yi nekk sa kanam ku nekk mini jipo yow cour bi mën nga koy sax jaxasse explication bi du dara yow dañu jéki jéki changer essentiel goor yi changer jardin public fekk goor ak l'islam waaw mais amna ben secrétaire banque bo xamantene dañu xey chef bi dafa xey nako kay ñu mëna ko yow doto liggéey ti mune pourquoi mune parce que yaangi agressé ñi nga fi liggéey fi ni ñi ngay jaxaro lool yëp muñtu liggéey ku ci indi ay feuy rek mu ngi jaxal suñu bari mo diw da ngay changer tenue wala ñu daxala fi daw ci bañ ñu dax ko muy dem ak ñu justice mais gis nga jigen la yalla def du hasard yalla mune wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim xam nga jigen bi nga doon wax sank señ ngom diko wax jigen même bu yéré maté amna dal yu muy sol rek mën na daanel ñi febar ñi melni man mo la dal lepp lamp bi rek way ce que ko jigeene jigeene jigeene non la ko yalla defé yalla ko bindé non su ko defé lolu buñ ko xamé jigeen ñi buñuy genn danañu xam naka la ñuy genné kon solo sol gu mat solo ciol gu mat def ci bok sol go xamné mom la sharia wax bu dara ci yaramam genn ci biti mais imaginer leo nga bëgg nek ben sagaser ben way bo xamantene sama way ab sérieur ha mohammed ak lay deug def mo do ko ngay ñew chaque jour sol lo xamantene waji bu la gisee aduna am tukki mais kok ngeen bëgg nek fofu ñaataat yeen ñaar waji ñibi kërëm tedd nan ski suba fa ma xalatal ko wallahi lazi bu jare waji dem ci compte bi gën def doguma la oustad mohammed tax nam ma ngay liggéey fenen bu wacce du fa fekk sonam non seulement mu ngi nek ak soxna fi te keureum du fa fekk sona très bien koku pour mu dal ci dara day yomb kon gaay 88 la 628 06 ñu nek ci émission d'après-midi alu saad bu fekke dess na ma baax jeexna répété wat ko à benen yoon rapidement ñi buñu déggon l'islam kon jamm gaay déggu ci défar jikko pour xam lan la jikko l'islam nanguna jigen genn mais buy genn day genn liggéey lo xamantene dafa depp ak nature muy bénn bi moy liggey bi bu ko ampesse mu topoto borom keureum ak domam muy ñaar ñettel bi moy nañ ko jox ndigal borom keureum wala param da ko jox ndigal ñettel bi moy bu mu liggey lu haram ñentel bi moy na taqwa sharia yere na sol sol mat legi oustad rapidement bala may delo ci serigne mohammed ngom na am ndigalu param wala jek borom keureum yang ci djublu ki amul borom keur la param di jox ndigal ki am borom keureum moy nek ci kaw param ci yeen day am lera wa kay jigen day am kilifa gis nga meme buñ koy maye ñu ne la nikaha illa bi wali bi wali fankihu hunna bi isni ali ci yeen kenn ko baye rek mu xey genn dem lambar lamari ñew moy yow nday fo demone dama wuti won liggey am nga waw xam nga lu mi liggey dedet kon akoy gesso kon liñ doon wax kérok ayu amalin ban liggey la jigen wara liggey lolou tamit l'islam da koy saytu ñu nek seen émission dafa jikko di waxtaan ci liggeyeb jigen ak fi suñu société tollu tay ak fi jikko tollu tay est ce que liggeyeb jigen buñ ko sétlo mën na saytu bolé ko ak saytu borom kërëm saytu ay domam ba paré liggeyam bobu est ce que mën na jural kër gi jariñ jural société bi jariñ té man dama japp ni société bi moy kër gi té bu kër gi jagul société ba mënul jak mu melni serigne Mohamed Ngom dara ñuy dem ci suñu 3e point bi jigen ak ne xaaliss mel tay puisque tay jigen bu genn lokay wax mu ne économie kër gi warna ci mëna participer wa légui jigen dañu dem ba jigen dafa japp ni sécurité moy alal wa est-ce que japp lo ne tay jigen ak fi mu tek alal ak ni mu koy baye xel est-ce que duñu dem ba alal ji di len gënal sen négu sey puisque sank ñu koy junjju jigen bo xamantene mëna nek ak borom kërëm bugul am doom wala mu wut ay pexé bopam yo xam borom kërëm peut-être mën nakoy baña baye xel wala parfois borom kërëm xam ni ki buma amé dom mom dom sax dom balay sonal puisque yaay ji du amati jot bi mu wara am ci liggéey mëna saytu dom ni wa légui côté alal ak jigen est ce que tay du dem bañu tollu jamana bo xamantene jigen ñi dañuy préférer tay leur boulot que leur mari 88 628 0618. Xam nga waxtan na ci ben bis té li ngay wax ni ma wax gaay lo xam la puisque ku ci melni man xam nañ ko puisque ci négu sey lañ nek ah seydou li mom kenn du ko ko waxati nek ci milieu liguey kenn nekku ci ño xamanteni ay célibataire yu taxaw rek di wax xam nga mus nañi def ben lolu séminaire lañ doon def sunu ben séminaire d'ya professeur bi doon def ci espace conjugal IRD la nek ben tubab bi mu waxe ma intervenir jamono yoy man fuma yëkëté loxo di intervenir rek gaay fa lañu tour ma xol na parce que xam nañ ni day personna muni ndaw ci bim dem ba xamna amatur argument dañe len mu ngi ni soxna am day ligue dala tax ma jundju lolu kanen ki neena ma comme li ngi no wax ci dafa archaïque muni am guess ñu yow ban siècle ngi wallahi le 16e siècle waye mané ko yow le petit dès que tu as dans la tête foko jele budul les gens de l'antiquité waxuma la sax du 15 16e siècle bi ngay wax mais de l'antiquité ala wax mëno wax ñaari baat téne wo Socrate né wo Platon mané ko ñun ñi luñ wax ñi delu ci jëñ ñu ko jele ci ñu nekkon 7e siècle ay sayna ali ay sayna omar ay yonnati sallallahu alayhi wasallam sax biñ ko tudd nga xamanteni ñoo nga xamanteni ay 7e siècle lañu ñom lañ ba tay ji mënu ñoo sax comprendre seen idée waxuma la diko jéxal wallahi lazim kon mujjé ñew tax ta gëna xarañ ci pensé kon nañ bayé naan de quel siècle gis nga ñi jitt mo ñu gëna mo fouf batay ñu ngi déllu ci Cheikh Ahmed Bamba batay ñu ngi déllu ci Elage Malick batay ñu ngi déllu ci Mangi Bax ñëpp liñ bind ci pensé man na défar dëkk bi yëpp té ñoñu seen ngon batay ñu dogu ñu la seeni wajur ci biir kër gi lañ néwa mo dal xolal xolal kilifa yoy ñu meññ jeex na batay té mënu ñu ko ki li ci dess nak mu yaq yaq bi nga xamanteni xaaliss ak soxna manam matérialisme 88 628 0618 bismillah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah ki sama doom nday la abou zar saw cene wallahi nday san wa saw cene ñu lay ziar ñu lay ziar wallahi nday san abou zar deene di til bal len ñu wax bal len nak yalla nañ yalla boole ceegal may ñi tewé di tal amin amin te yalla nangul ñu nangul len wallahi nday san amin ya ilahi Wallahi té jikko mënta tabax mënta taxaw té ay jigen tabaxuñ ko puisque tay kuñu meññ rek jigen la meññ té ñom ñoo mëna défar société bi motax may insister ci débat bu melni xamni tay penc mi mënta jak té jigen ñi né ci mbéd mi penc mi bala muy jak rek jigen ñi né ci biir kër yi puisque ñom buñu jagalé kër yi penc mi yépp dal di jak kon 88 la gay 628 0618 ñuy waxtaan ci liggéey jigen lan moy défi ya conséquences lan la mëna jural société bi ak lan moy ndariñ yi mu mëna andi société bi kon mu melni yonent bi alousage bi soxna mi démé fele rasoot yonent bi mu démé rasoot tabu bi mu ñëwé soxna yi dañu dajalo niko kat li ngeen andi ci mang bi bari na nañu fexé ñun tamé soxna yonent mu ñël nañ la lu né fu nek xaar nañ la fa metti na heure bu né légui nak li nga andi da ngay andi ñu def partage du gâteau ñun tamen ñu am ci affaire bi mais lu len yalla tontu yalla mo dugg ci wañab yonent bi tontul wonen yonent bi in kuntun naturinna ayata dunya fata'alaina umatihkunna wa usarihkunna saran jamila neena su fekke alalu aduna ngeen bëgg ñew len yeen jigen ñi ma satisfaire len ci alalu aduna yeen soxna yonent bi mais après nak da ngeen di séparer ak yonent bi puisque jigen ken xaru ko ci alal ju bari gis nga bu ngeen ma len joxe alal nak dama len di séparer ak yonent bi puisque nek soxna yonent bi rek atula nek ci bir keur yonent bi diga saysu rek atula ngeen bëgg ko jëndé alal kon ka len ma jox len ko séparer len ak yonent bi kon seydou mamadou ngop ma bayila fi ñeeko nga doon wax ci alal ak xam nga société ñun société bi ñu genn dañ na ko ñak malheureusement fi nekk ni valeur lañ privilégié won ci arab bo xolé ay société rom ay jamono ñom honneur bo xolé société ciato sax honneur mo leen gënalon mo leen gënalon alal fi nekk ni dañ doon naan kenn du jaay sa ngor ba ci arabiy sa ngor mo leen gënal alal toubal mu ne ko duma toub toubuma ba yex fi di toub 88 6 128 0618 bismillah bismillah seigne bi ñu ngi jéggalu du ci ñun du ci réseau bi la 88 6 128 0618 waaye société tay bo xolé dañuy dakk lepp jital alal xamanteni légui alal moy li gëna am solo ci ngor nit ñi mo randal na ngor randal ci ngor diiné randal jikko ju rafet randal ada randal lepp wallahi xamanteni nit ki num alé amé rek bu jëk dañ da nan jek na ak jaadu na legui dañ nan ndax om na wallahi ndaysan bu jekkon bo ñewé ci kër bëgg soxna dañuy laaj ndax jikko mu mel ndax ab julit la fu mbokk lo sax da nga ci boole ci wan an askan la bop mais legui pos randal na askan pos dakhna diine pos dakhna jikko yu ngor ak jikko yu bax yeb wallahi ndaysan ba taxna fim nek ni buñu na sax ñuy bañ yo xamanteni l'islam dakh ko nan bok waso ak yoy mais fim ne ni dem na ba man nañu dakk nit ndax waso waye bu tubab ñëw ñu may ko seen doom parce que tubab bi amna koom bu ñu xalaat mo bari mo xamanteni mo mur bi bepp eeyit bo xamanteni man na and ak mo lool nak mo jur ba jigen ñi tamit legi alal lañ tek fep ba taxna fuñ am li oustad doon wax lepp ci borom ñetti jëkkeer yi té ni leen yalla bindé nonu ñu may leen ko fu nekk man da ngay gis dama ki offre d'emploi bo gis ci société ñun ko da ngay gis li ci ëpp dañu bind ci suuf les candidats féminines sont encouragés nga xamanteni yow bo déposé sa dossier yam ak dossier soxna bu soxna yow sa bo parce que ñom lañuy favoriser légui moy waral nak day dem ba moy économie bi nekk ci loxoy soxna yi goor ñi biñu yor dara bu ko defé jël soxna mo yonent bi do naan penku bi jant bi penké sow moy renversement des valeurs waaw le monde en l'envers le monde en l'envers mom lañu am ci nekk day dem ba peut-être dang fi gis nak motax soxna bu ci borom keur bu ko dem am lepp té ñepp dagal ko am alal am lepp té ba mujj moy gis benn way dem jox ko alal nan ko ñewal tak wallahi am na commencé am kon mom valeuram finalement ñak na ko té lu tepp alal ak ki moko mo motax soxna ñak lu bari ci ci kon mu melni muy idée yu pertinente yo xamanteni jigen ak alal gis ngeen ni mu meuna danger bi ci nek puisque jigen bu démé ba saytu alal jaral nako sax buñ ko ko narrêté rek mu séparé wo kamu nekkal puisque da ngay dégg ñu né buma payé ma am kenen et puis wala meuna luma dara del sét lolu sen position la meuna luma dara kon légui sax da ngay dégg ñu ni mieux vaut être seul que d'être mal accompagné mal accompagné am benn borom keur amul dépense du détail ngeen am suba ngeen ñak ñi ni ñom ñu nekk seul am seen liggéey am seen appartement leg leg kuñu gis ñu neex leen ñu and ak mom mo leen gënal ñu and ak ko kenn ko xamanteni da leen di dëng té fim né système bi ñi ya té fim né ci leg leg ñu leen ci encourager moy ni suñu société fekk sa yo amu ko liberté mais dañuy xaré sey ben yoon ñu sey ben yoon donte ay ki la buñu ca tassé société bi dalay xawa daal di jox toute liberté daal ba ci l'islam ki nga xamanteni musna sey danaka day mëna tan bu ko defé nak mo am liberté dem di liggéey am appartement di def ay jaahan gis nga bërebu planification familial yi ci ëpp légui jotuñu buñu sax sey sey ay xalé élève nek di rang pour planer ben ki mom sama soxna mom ko netti fekk mu doon stade ci ben centre yaay mo japp ci loxo xalem bu am 13 ans ñew ni rek planer Allahu Akbar xalé bi xeex la ñu laaj ko lo ci djuglu mu ni bu meloon ni xeexam ba yaru duma ko def waye mom dafa sop te bu ëmbé papam dina ma genn kër ga Allahu Akbar plan promoter Allahu Akbar ñu fi mujjé ki sédé né taxi mom doon xaar ci buntu wallahi ndaze biñu ñew xam nga lu mu wax fék ñu waxtaan ci yakuté mu ne ma gis na yaay jo xamné bu doom ji di jaay bopam mo yaay ñoy and jël taxi ci buntu kër gi ba taxi bi dépassé 30 mètres yaay ji wacc ñibi dafa jëndal yaay ji portable pour da koy wax ana wa koñ bi ñu ci buntu kër gi wallahi ndaze dédét kenn né fi mu nga ñew buntu kër gi dafa lëndam daal ma lamp bi waccal tijil ma Allahu Akbar yaay té mu leer na ni sa doom day jaay bopam ñew jox taxi mu jël ci buntu Allahu Akbar mo la jël ci bëss xamne kon alal fi ko sénégalais té dimbu ben way luma wax moy amna ben way bu nek sénégal bo xamne mom japp na né sax fim nek ri bo amé xalis la war du aljanna da ngay ñew daali joxé rek dugg parce que fiñ tek alal Allahu Akbar dimbu ben way débat bu mo doon mo amna ku nek ci sénégal dafa japp né mom aljanna sax ku yor xalis dafa war du Allahu Akbar kon lool moy légui ku boori xalis rek xol ab gisato fi ku am ngor ko fi deg mu ne diw nangam dem la suba nga deg mu ne ko waliyu la lan motax alal ja xale dañ ko gis moy da am salam nit ngor lañu rend ci senegal bu mu jox tak tak tak instal bi ñu goor ak jigen nak magal ndox ko titi nak walu yef nga wa rawati na nak bu tanke jigen musiba la puisque jigen marchandise la ko xamantene alal tank na la yow boss boko soxla man nga def échange échange bobu luko waral yaay ji nan domam wa koñ bi gennuñu alal la ko waral xolal yaay yaay bu wéccé li nga ko solo ci mom warono protéger oui tay yaay mi nga xamantene mom lañ tégon pour mu ko wax sa gëdi yaay ji ne domam fecc sa kanam gi nak goor ñi ñëmé waaw gis nga yow ñom diiw sax sen fari dañ leen amal jar yow sa fara amalu la jar man dama don lek sama ñak botay mala ko bima tole ne yow Allahu Akbar nga yoyu c'est dangereux wa an yaay yu an yaay yu bax ñak nañu doy wa Allahu Akbar ay voleur ay jikko jom lañ ñak wallahi ndaysan nit dimb da nan teud ci bir neegum di dey xif mala ko wax di demar mais du jaay bopam wallahi jaay bopam Allahu Akbar xolal day goor jigen gi goor ak goor di sey Allahu Akbar barki dem de ngeen ko fi ci journée lan moko waral halal halal aduna wallahi lazi ke gis xale goor nek ci ginaaw goor hein parce que lan jëndal na la portable bu nangam wer dem jox la nangam wala jëndal na la ben auto nangam ngay dem di ñëwaat nit ñi yaakar na yow fekk yaang ci lu haram Allahu Akbar revenons à notre sujet li ngeen wax lu am solo la tay alal ji bo setlo sax amna saison bu ubbeegul muy lamb ji waye alal la ca tabbi ba yoni tribunal nar ci am porte de plainte conférence de presse dul jeex alal la ca tabbi motax lepp lu alal ne rek buñu yebo nañu teylu waye muj ga du rafet puisque alal toujours ci la mu tabbi da koy yaax kon gaay 88 le 628 0610 ñu nek seen émission defa jikko tay ñu dalal fi al oustaz seydou li ak suñu xarit suñu wolere ma bëggu ngam bu radio Tiener FM ñuy waxtaan rek ci liggéey ak jigéen lan moy défi ak conséquences lan la mëna jëral société bi est ce que japp nañu société bi ci gis bopam wala mu ngi dello société bi gënaaw est ce que jigéen tamit dem liggéey ji mo gën ci mom wala dess ci biir kër gi lool yëpp ñu war ci def njàngat nek seen émission defa jikko 88 le gaay 628 0618 88 628 0618 képp ku bëgg a participer seen émission defa jikko boo tapé foofu joxe sa xalaat rawatina nag sama féete yi nañu dugg joxe seen position puisque tey defaral leen rek moo tax ñu def émission bi kon mu mel ni damay ñëw ci Serigne Mohamadou Ngom Serigne Mohamadou Ngom mu mel ni seetlu nañ ni d' après nu ma la gisee yàqu-yàqu rek ngeen jàpp ni la liggéeyam jigéen mën a jur ci société bi jàpp ngeen ni tamit la ci bu fekkee am na njariñ la taxu koy bari kon léegi est ce que jigéen mën na jënd liggéeyam ak kër gi xam nga fi mu nekk ni ña ko tàmbale xam nga nit boo koy roy da ngay xool la nga koy roye lu mu ko jural ñun loolu du woon sunu aada du aada ci réew mi du aada ci l'islam te ñaar yooyu ñoo fi dominé occident lañ koy royé té ñom dem nañ ba ñu ngi ci déllu ginnaw wa fofu ma tégal la fa baram amna américaine bu mag temps yi def na ci benn jangat bu réré aduna bi sax amna ñu ci commencé yek seen bop mu né mom buñ ko doon jox aduna ak la ci biir té liggéey ba doon lu koy génné kërëm mu jëndé ko jënd ak gënd def kërëm té du julit dem nañ bay fay 3e enfant diko ci joxe di pour encourager ay natalité dem nañ bay fay soxna ci nangoto kërëm yor ak njabotam fay ko pour mu top fa kon ñom dem nañ ba xamni li ñu soob won du nonu way nak tam nañ yow da ngay roy top ci hôpital dem ba tabbi bir kamb mën ta genn do ko li nga def nga foncé di fop ci kamb ga lolu moy di koy gunor né nañ bu dajju ci dëkk ci jotté bo dajé nak dëkk lay wess wallahi ndéssa kon lolu di tenn kon loy roy da ngay xol kang koy roy lam ko jural nga def ci ko ñun nak sunu misal ci sam doon wax naan moy misalu dox bu ndaw bi ak dox bu mag bi nga xamantene dañu xëc ci jëkënte jaasi bi dox bu ndaw bi japp ci fonk bi bu mag bi japp ci mbar bi mu bocce ke yoré mbar yoré jaasi am ak yoré jaasi mo yor li am jariñ waye dox bu mag bi ni ko yow da nga dox di nga yor amul ben jariñ sama mbar mi day lay wan yak sa jaasi bi mu sanni jaasem dem jëkënte ak mom mbar ñun sunu misal lool la dañu yor lu baax mais ñaawalal nañ ñu ko bay wacce ko dem nak di jëkënte ak ñom ñom du kon li nga xamanteni mom lañ yor té lañ ñu jural ëlëk du doon lo xamanteni lu baax la mëna doon té conséquences yi nga xamanteni souvent mo ci am ñaar tek goor nga gis sakku seeni bop ko jural leen soxna ci gënon liggéey sen doom sa waaw wala am ni sax sen doom yi jigeen ndax amna lo xamanteni mo leen manké sen biir kër ba tax jigeen du jigeené ni nga waxé sax jigeené nga xamanteni day nek la maîtresse de la maison baña doon jigeen ak lal ba rek ba nga xamanteni ni goor bi liñ fakk yépp dina ko fekk doom yi tamit am équilibre nek ci kër gi seeni morom sawar fay ñu ku ci nek ci ñun da ngay gis ni sa yaay day morom leg leg dañ sawara ñu bu ñewé moy défar ay gato di ñu tok andil leen kër gi dund kër bu fa jigen ji ko mat nekké kër ga day da di dund waye gis nga bu dé jigen gi genn na ay domam fat jour ñoy tek ji ay xaritam waye kërëm du dund ga war ba kenn di fa xemem di dik di sétti ay njabotam kon sax jour ay njabotam ñoy genn ñom di tekké ji parce que ñele am nañ yaay té ñom danaka ay jirim lañ doon té am nañ yaay ci jirim lañ ci li feñ waaw kon muy lolu occident gi ñi roy tam dem nañ ba ñom machine mo leen am ay machine à laver ci frigo lañuy top ñetti fan finalement ku ñew rek ñun gis nga sun bol bobu bokku lekk bobu barke ci fi nekk daan discuter daan ki yoy yep finalement message yi dañ jang jall cohésion familiale de conférence de presse mën nay amé fofu falay amé wallahi la ci yeurmane ki dag ñuy dag yoyu dafa am ay acte anodin yo xamanteni dañ yaakar ni amu lu muy jur mais gis nga ni ñi bokké ci bol soxna ci dag tegal la di dag di tek ki di dag joxté lolu day daal di teppale xol yi cohésion familiale am solidarité am dimbalante am dama ngay wajjal ñi ci jigen doomi nan len ni la jigen roy ñom ëlëk ci seen yaay parce que dañuy tambali bu koy def rek xalé yi jigen ñi tam ñom di tag tegal seen baba ci tofa bi na fofu lañ koy jëlé ci ci bu ko defé day am lu muy jur après kon jigen bi ci action rek day jangale en agissant ci lay jang moy liñ doon nan doom ji digen jangane wul ndayam moy roy ndayam mais fim ne ni bu ci roy son day bo moy tu wul yalla ko dalay jur ko ba ndax sax dang ko do ci bakoy roy ba ndax dugg ba ko dilay ñew waye señ bi bari na ko yole param soxna mo ci yu ko bari na ko def infect moy ñi yeddi sen doom sen soxna mo leen ko yobbe ndax soxna so xamanteni fajar dem na par exemple yo boy yow wa ci lal bo xefe ya lal bon mo lay xaar pour ñew defal chambre à coucher te chambre à coucher di mbir mo xamene intimité la di sa defal ba ci salle de bain ba bo joggé mo lay ëndir tégal la ndekki mo lay jox tégal añ danaka koka guddi bu guddi ngay sa soxna di doon sa soxna mais ba ci yépp ké moy doon sa soxna wallahi ndaysan wu dul ku yalla dimbal na ko yoon ci musiba kon wax deug yalla man dama japp ni jigen ñep war nañu té nak ag nañ ci fo xamanteni leg leg tepp xeyna du yomb mais nak lu ñu wara sétat defat réorganisation bala ñu gëna waaw dem ci bu dem ci mbir mi té nak ñi yaax ñi ki parce que gis nga ñi yaax dañu am ay méthode buñu jaar liñ nan en naval non non en namo lañuy commencé fim né ni école bo dem am na commission scolaire moy commission pour la promotion de la scolarisation des filles mais do gis bu scoga té amna ben ay recherche ñu def ba ben way bind ci ben français bind ci livre nous sauvons les garçons étude yépp montré nañu légui goor yi c'est des victimes yo gëna néw non seulement ci école yi mais seen résultat mo gëna bon légui ci école yi de sorte que muni finalement sauvons les garçons légui nak buñ défé développer scolarisation des filles ba jigen ñepp jang ba paré favoriser les moy li ñuy wax la discrimination positive ñom ñoy gëna am ay diplômes ba paré à la Laval tam ci compétition pour l'emploi yalla dañ leen bindé dañ am auto yi ñu warona ki ci seen borom kër parce que lu nekk ci poste bu goor jigen ju mat jigen moko jaba légui auto yoy ñu am nak mom lañuy utiliser wat tamit sur le marché de l'emploi pour wuté ko liggé nga xamanteni yow mi goor bo wuté ñom ñu ñolay jëk am donte sax ya leen tak jang bu way fay pouvoir économique bi kon ñokoy téyé té buñ ko téyé dañ koy yaa aduna bi tukki na la jigen ci jitt la ilaha kon mu melni économiquement parlant wala amru bu ngi imraa yonenti be ko waxon wallahi ndaysan firim ya jangi won yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena jigen du jitt keur wala mu yitt ay xet du ñu ñu alquran wallahi ndaysan gis nga bu fi amé ci la batal jola am ci ko wax na way jangi histoire moko def na ko moko leral bu fi amé ci la batal jola wallahi ndaysan fi junju doy na baram xel wallahi ndaysan ha kon mu melni rek aloussad ma wax gaay 88 628 0618 sama fete tay muy soxna yi dañuy waxtan rek ci liguey jigen est ce que baril na ndari societe bi wala limu yakal societe be epp lol yep ñu war ci def jangat xol tamit neew ñu jigen kat di sam neena bu mu genn waye namu wara genné aloussad legui leral nako wax len ci yeen condition le jigen wara genné waye tamit bu genné naka la wara genné ak ban liguey la wara liguey lol yep nek yo xamanteni ñu war ci def jangat puisque setlu nañu tollu nañ ci societe bo xamanteni jigen joni bu genn ñu nek ak discrimination la yaangi wax jigen defal ci keur ga foot raxat te japp nañ ni jigen bu desson ci keur ga lam fay defar mo upp doole fouf lamuy defar su deme ci biti mu melni 88 la 628 0618 mu melni ni ko mu serigne mohammed ngom waxe ñun dañu am ay soxna yu liggey li ñuy wax ni duñu dundu la du ne yor ñu soxna yu liggey motax dañu wara rek yaax bir mi we defar societe bi motax ñu ci wax am nañu bari nak du len arranger mais ñun xoluñu li neex nit ñi waye li neex subhanahu wa ta'ala lool rek lañuy jema tab kon mu melni aloussage tay cri ñu ngi wax ay crise d'autorité est ce que jappulo ni li jigen dem nek ci biti est ce que amul jeexital fi nga xamantene arrijal la nasmahu aswatuhum ken degatul sen kaddu legi est ce que jappulo ni loolum amna allusion ak liggeyu jigen ba legi bo setlo keur gi ndaw si lam fay ñame dogal sax amna ci goor yu doyer yo xamanteni amna nu len ndaw si di gëné économie yenn dogali dess ci loxoy ndaw si xam nga ndaw si fokk mu upp économie ku goor ki sank cheikh mohammed wax na né ku goor ki nga xamné day liggéey ndaw si di liggéey ñom ñaar ké moy def lepp ki mom lu ngi am mu ngi épargne yefam mais buñu démé ba ci ak wa parfois nak ñu liggéey def ci kër gi def du bari bari wul télé bi ñoko jënd ma fayal xalé seen enseignement am bari wul dé parce que bo fukki xalé bo ci fayé ñaar dënd ben télé di joxé 5000 wa di joxé 50000 koku yeen ñaar du ngeen tolo wallahi la jëm bu liggéey won juroomi asa yow bu yagé li nga dab ko bu la nexé nga taxaw laaj ko légui nak bu démé dem ba ci ak té jigen xam ngeen niko yalla bindé day jéki nga wax mu wax ngani ko yemune la waaw yenn say sa ngani ko wali kon abal ma keur gi mune dedet yow ga yay dem ba ma fi wallahi nga ga du sey yere dem ba ko ci keur gi parce que legui amna lu mu meunal bopam ñaata yoon xam nga dafa am yo xamantene kene wax ko ni ngir ton jigen ñi ci senegal lañ nek ñun ñepp ay senegalais lañ dañuy dund li nit ñi dund diko gis diko deg diko gis ni dekk ak nit ñi ñaata yoon ngay gis fi jigen ju ko def genn sa jeuker ba ci te ko chaqat dadi bu fekkene appartement bu ñu luwé la nga continue ko fay di fay agence bi bu fekkone ne keur la go xamantene yeen ñaar nga ne ko dama fe defone nga def ñaata bari na ci tribunal instant bi may wax ak yeen man gis na borom keur go xamantene mom sax fofu sens contraire la mom dafa jaay keur gi ñu genné ko jigen gi sanni ko ci xaj xam nga lool baxul allah akbar te sank mohammed mi ngi doon wax lu dangereux moy mune nañ sevé ñi gor ñi garçon yi tay dañuy dem ay fan senegal ay at cadre do fi amati parce que nit ñi jangalu suñu len légui ñepp fuñ len simple fen rek seen beut moy lan ye ñim nek len ay mbeur même école bi xam nga lu gëna graw moy mbeur yi fa lañuy entraîner ci école ci école primaire yi kenn amu ci place bi ñu entraîner ci école yi école li la la won pour jang wajal ña fay gën tay bo duggon ci classe nga yor micro nek journaliste ne xalé yi lan ngeen bëgga nek da ngay dékkulé na mbeur amna ben émission bu am wal fajiri bébé xawmo ki wal wajoy nek fo musna organiser laaj ay xalé lan ngeen bëgga nek ñu ne ko mbeur kéro dafa réba biir bi metti ay xalé yi ndaw xamné amuy sax 7 ans lool lañu gis parce que lool lañu leen won lool lañu encourager lool lañu won nit ñi da ngay bëre fi légui légui ñu fay la 20 millions wala nangam nangam nga dem jënd ci ben 4x4 jënd ci ben cap jëngël suba nga ñew ci ben koñ ñepp daw ñu pep yep ya koy def ñepp daw ñu waaw su ko defé yoy musiba naru lay la ñun senegal fi ñu tollu ni tay war nañu xalaataat para defarat dekk bi defarat te nit ñi duñ defarat dekk bi lu dul nit ñi lañuy defar te nit ñi buñ leen di defar nit ñi goor ak jigen lañ goor ak jigen ñoo sekk society bi goor ñi ak jigen ñi buñ leen defare dekk bi baax rawate na nak jigen ñi wallahi lazim jigen dafa wara xamne liggey bi gëna reey diko yalla sante moy mu tok ci bir kër Allahu akbar defar njabotam lay lay yonenti ay jigen ñoo leen jur gis nga jigen marchandise yalla la yalla bagageam yoy di defar aduna ci jigen la ko denc kéro dama don def ben émission ben waxtaan ci ben cité fele ci Fasmba cité Aline Sow mani jigen ak or kan moy tak morom jigen moy takko jigen moy takko mais bo gisé té or mo gëna cher jigen parce que or bi boko jëlé ci teug bi fan la koy défal ci keuyit tek ko ci morse nga def ko ci boîte bu ndaw def ko ci boîte bu mag def ko ci armoire armoire bi nek ci nek nek bi day teju kër ar nek baang ci bir kër gi xolal tiab yoy bala ngay ex ci or wallahi ndaysan xolal tiab yoy bala ngay ex ci or té or bi mo upp jigen ñi valeur allah akbar jigen ñi nek ci mbedi di lambar lambari wala sen awray gene sen sécuriser tout len or bi dañ ko sécuriser won lepp bo fim legi ni heure bi ni bo gene non legi di dox fi ak stang nga gis xala bu jigen bu la koj jëndal ma 110 wallahi lazim amo fofu 500 francs amo fofu 25 lolu du diné et puis ñun ñepp waron nek ci mbon bam dess ñun ay rek ñu né Sénégal 95% musulman Cheikh Omar ñu neuf Elhadji Cheikh Ahmed Bamba ala ñaata cheikh ñoo ñew ci Sénégal des musulman kay lolu lañuy wax ñaata mais ñun ñu dem tay bu valeur yoyu yeb delu gana waxuma la sax jiko ciad gi sax baxon ndax da nga daan deg nit mu ne la man gor la du wax man julli la dé man gor la té gor du sorante ak li duma ko def mala ko wax mais mala sax dañu fexé ba gor yeb gor fuñ ci dara mala ko wax Cheikh Ahmed ki ak mu Serigne Moussa Bassi day wax né dafa am xalé yo xam dañu rëcc ci juddu effectivement am ñoo dañu juddu té talu ñu leen ko xamni dafa juddu gisul ndey gisul bay koku dafa rëcc rek juddu légui né ki rëcc ci juddu loolu lay liggéey ci société bi koku mënatul défar société bi wallahi lazim xot Sénégal est ce que yegone nga agression kagn la fi tambali Allahu akbar hein ray nit kagn la fi tambali wallahi lazim hein lol yeb ray diko dagat biñu genné kër gi la fi viol lol kagn la fi tambali tal sa bop tal sa bop amna yo xamni dang nga dan dig dim ci rojo nga nan non non lol mënu nek lol mënu nek lol amul ñi dañuy wax rek mais xolal tay bo bé sa sori nga ka dan dégé bo bé sa fenêtre tourner di jakarlo ak lol légui wallahi lazim xala waji kérok lim doon wax dama taxaw ci sama balcon tangay bi japp ma ma jek jek gis taxi bu garé ben way wacc ma jek jek gis benen way wacc ginaaw ma jek jek gis ñom ñaar ñu nek ñaari goor def nañ ko émission fi wallahi lazim muy lu dangereux fuñu deltu wat dañu xolaat suñu bop ñu deltu wat melni dinañ ñëwaat ci denkané yi puisque émission bi mu melni suñu doon teunk Serigne Mohamed Ngom tay yow bala ñu ñëw ci denkané yi yow tie pour jigen ñu bayiko mu dem liggéey wala ñu organiser liggéeyam wala ñu moraliser ko wala lan nga and pour jigen mu dess ci bir kër gi yow yaa def ce choix ci ñett yooyu 88 la nag 628 0618 ñuy waxtaan ci liggéeyu jigen lan la mën a jëroo société bi ak lan la mën a defaral société bi su fekkee ay yàqoo ma ëpp wallaay njariñam ëpp xam nga balaa choix boobu dama bëggoon wax tout ci crise d' autorité bi nga doon wax ñu bàyyi la nga dem ci waaxu ndax liggéeyu jigen am na ci wàll dama naan waaw am na ci wàll bu rëy ndax su mborom waxon ari jaw qawamuna ala nisa wala nisa am kon manam ci mbax kilif teef ci loxol gor lañ ko tek sun société organisé won organisation bo xantani dara mënu ko ci won jëlé ndax bu doon jël soxna gor gi moy mat soxna si lool da koy daal di jox baat ndax moko ëpp xel ëpp ko expérience man ko woof kon mag nako bimu ko magé bolé ci buñ ko ko mayé go jigéen gi moy jogé ci dëkkam ñu fekk ci gor bi ci kërëm kélifeur ñëw na nek gi mu nekk ci kërëm la ko fekk rek mu am lum la ëppalé ndax mom ay mbokam wër nañ ko ay bayam ak bayam kon am na lum la timé bo xamanteni da la koy xawa gagné am ben ascendant ci yow ginaaw bu mu la magé yaangi biir kërëm mo la dëkkal wallahi ndaysan ginaaw lolu mo lay ëppalé gor jigéen gi day ñëw lepp gor ge ko am waye gor gi warlul ko lepp te ne ngeen ku law manal rek sañal la te ma tegal ben cadeau nga japp fi nga tollo da ngay deg ñom ci jigeen ni ñu naan la ku la regal lu mënu lay mënu la regle faaw mu regal la sok lay mëna regal jeexna waye nak koko day xaar ñu regle ñu regal ko waye ko xamanteni da genn ci biti ngeen dajje fa bo ñu te souvent dañuy genn sax waye téréwul dañ leen di regal ndax jigeen gi lum liggéey bu ñëwé ci kër gi dalay laaj danaan li mako moma sama bop ci ñi ci ëpp kon xam nga lool tamit di daan jox goor gi autorité manam am bu ko topplé yor kom diko mënal bi ci dess mu top kër gi moko top té mo diko xamo lan la dul top to sa kër gi té lepp mo koy xam bu ñëwé sax moy waxtaan ak yow ci xal ci dëkk dëkk yëpp manam ci ki nga xamanteni lepp goor gi moko téyé ci non bu ko défé goor gi moy mëna am ko tuddi té ndax mo xam mo man mo sañ bu ko défé da koy mëna ci kon organisé won nañ société bi ba autorité bi mënu woon di ko xofa goor légui nak crise bi ñëw moy ni ak le travail de la femme indi nañ ci xam nga 16 ans mo nekkon ci code de la femme bu nekk bi 16 ans moy âge au mariage bu jigen minimum maintenant yobbu nañ ko ndax charte africaine bi yobbu nañ ko 18 ans jigen gi bu amul 18 ans bu amé 17 ans rek boko takké bo consommer mariage bi buñ la yégué man nañ la tejé mu man nga sé parce que viol la mineur la muy ben kon relever nañ âge au mariage jigen ba paré ay ONG yu bari ñu ngi lutté contre le mariage précoce kon ñu ngi def tout pour que jigen gi xaar ba am ay 25 ans té ni ci ki scolarisation bobu da leen ci dimbalé parce que dañ nan ki bay leen ko mu jang dañ jigen ñepp jang lañu wax jigen ñepp déwé ba jang ñu né légui comme dañ nan accès na dem jangi ak maintien na dess école bu fa déssé bu ñé ki ñu ni day jang ONG yépp kuñ nara may ñu ni ngi ni bëgg jangal une fille brillante bu ko défé jang bi day retarder le mariage bo len di jangano souvent ci ngeen di takane souvent danaka do len magante ñu yam ngeen te lool sax dina ki bi ci dess sey yi da xewi legi appartement ngeen di ki c'est un terrain neutre danaka momo geur momo ko moy li nga doon wax bu ciow amé sax bu mané fay bo moy yow lañu genn ci biti momu dess appartement mom lañuy ki dessé muy ci legi kon amatu fofu magato ñewatul sa kër nga koy nga ki yena bokku terrain neutre ngeen nek mo wañi la alal ji mu ngi liggey yow lo liggey bokko ak mom lu liggey épargner kon mo la ko alal bu dagalé ba am yow déssé tous njabot gi li nga yor lepp ci ngogo gis na kanen mom gën na défar bopam bu taru man bu lén ko dina jow man am kanen yoy yep ko défé mo lay santage taram parce que go jigen taram rek bayar nako pour mu téyé go légui mu bolé ci ëpp la alal bolé ci kon da lay gëna ci finalement goor gi bu bëggee jàmm bañ fiyam bu la versé seyam tas njabootam taxawaal li muy def mooy di rangé wu rek nangu li nga wax baneen bi tamit mooy polygamie da daan dimbali ndaxte bu dee yor nga ñeenti soxna da nga koy gën a mën a am autorité ndax xam na ni li yàlla ni maanaam waar ko fañ ko ak watroofuma xun na léegi fagn gi day fekk nga am fane waye boko fagne mën la baxna boko mané bax budé jigen juban sax nga fagn ko mu genn yi doxé do xam lu mu fa nek budé xam na ni fu ragal yalla nga nak ci lay gëna gaaw ndax xam na ni do fo ci mom rek ngay yam té amo kanen danaka lolu do éthique yoy yépp nak mo dajé ba tax autorité gor gi fu nek gor gi top dañ ko ñak té té bu dé nitu sutural sax duñ bëgg ñu leen di dégg man sama dañuy def licence sociologie koku ñoo bokkon benn nek seen dégg mu wax ma ko xamanté danaka sa yu soxna soxna ci da koy jox ñu prendre doga Allahu Allah ndax té waji soxna ci day bañ té waji nitu sutural la bëggul nek di daxanté mu ñu leen dégg ngir yoy waaw ci dafa plié wu ci loolu sa yu bëgg di Allah nga xamanteni yoy yep te jabaram la te jabaram la motax buñ nane violence conjugale te chaque jour dañ nane violence conjugale te jigi gor ñi lañuy côté gor yi te buñ ko wax loolul door mais violence symbolique conjugale mo dangereux mo yoy ranger gor ba do santage seni ki mohammed man ak sama ben xarit mo ngi dig momo traduire cassette hassan dañu dem ci ben keur di wax kan ak wa keur gi ñu wax bay dem gor gi ñi ñu ñu ñu ko len wax jibi ñu ko abal wax mu ne ñi ngeen waroon wax waxu leen ak ñoom ñu ne ko no kër gi wax nañu xalé yu jigéen yi wax nañu xalé yu goor yi mu ne waaw motax ma leen yi ngeen waroon waxal waxu leen ak ñoom ñu ne ko ñan lañu wara waxal mu ne ñaari maire yi ñett atta ngeen yi xawmu luñu wodo Allahu akbar sama ndey rek lay nekk Allahu akbar kéro ñun bu ñu ñibi normal ñu parce que dañu xamne goor gi amna ci nakar la nekk amna febar bu muy dundu te ñamewul mu jëm kaw xalé ya ngay mag xalé yi mag nañ mo ngi nekk mairie ko xey nek skir nek sen mu ñu bayiko ci biir neegam mu bayu danaka te lool ak beuri barina ak beuri man ci ñaw un jour ay nit yu may wo dima wax loolu ci seeni soxna Allah xamne ay pa ay mag mais gis nga travail ligue jigen bi ngay wax ni gis nga jigen amna nu muy sonné bu ñëwé day préférer teud que muy nek ci yenen il faut le dire dula tal ouais dula tal mais yow goor gene say do tax soxna waaw xam nga waaw xam nga gis nga déjà na yow bu démé nak ya nga bu doolé bu démé ba tab ci ligue amna yo xamanteni yu bari société mu ngi dund niko mohammed waxé loolu nak moy kene mo waral crise d'autorité ak yenen ak yenen xeyna du fi xaj légui nak ling ma la ci ñetti choix ba xam jigen gi dafa wara tok ci kër gi wala dafa wara liggéey rek non wala ñu organiser liggéey bu doon may tan damay tan rek li yalla tan parce que bo xolé xam nga dafa am lo xamanteni du sax ay texte jigen du jëmmi liggéey man mais jigen mom ci kër kërëy place am kërëy place lolu ci l'islam esprit l'islam rek moko yon parce que yonenti bi société arabe du temps du prophète miñ dundé nonu la won soxna yi ndax khadija amna khalis c'était une femme d'affaires mais gennul won di dem bim amé mu dessaisiru ci alalam jox ko yonenti bi mu koy gérer mom mu tok ci kër ga don soxna suy sey lolu jangale la ci jigéenu julli yépp kon ak yi ci alquran wax yépp kon mom place jigen mu ngi ci kër ga la 88 628 0618 bismillah wa alaykum salam wa rahmatullah ma ngi ziyara mbow kon afay ñu am jigen wallahi ndaysan mbow ma ngi ziyara fo ñi wowe ngaay wala medina wallahi ndaysan wa lo wax ci liggey jigen yalla yalla boole jéggal ñu nit ñu ngi balu di balay ak wallahi ndaysan wallahi ndaysan lo wax ci liggey jigen wallahi ndaysan muhammadu ngom Allahu akbar wallahi ndaysan Allahu akbar wallahi lazi wallahi lazi Allahu akbar wallahi ndaysan Allahu akbar Allahu akbar wallahi lazi Allahu akbar Allahu akbar wallahi ndaysan Allah mais legui mbaw wa soxna ci and nga ci jigen genn keur gi dem liggey ji bañ ko jënde señ bi wala xalé yi ah mu melni dogna mu melni a fin ñuy gëna dala suñu xel xamni fuñu waxe rek amna jigen yo xamanteni bëgg nañu nekk ay sayyidatuna khadija wala fofu sori na mam jaara wala mam fado wa bismillah 88 628 0618 bismillah assalamu alaykum wa alaykum assalam ñu bis yaara lu bare bare mustafa fay député gay señ mustafa ñu jël la wa waaw li ma ko député ngay señ mustafa lo wax Mhm. ñu koy taxawé solo mu melni suma dege waxam ci bir waxam ñewna sax def réponse ci yenn équation yu mu téwon su fekké tamit amna lu ngeen ci bëgg léral ngeen ñaar ma baay leen ngeen léral ko 88 628 0618 Moustapha Fayla député ngeen may nuy sama wolleure bi nekk Guédié Waay di sama soppété joxewul turam ak sama benen wolleure bi nekk Thiaroy di sama soppété joxewul turam Mor Diaw ak Pape Dione faté wuma leen ma leen di wax déwé netti leen kon mu melni yeen ñaar bu fekke amna rek ay lu ngeen bëgg andi ay réponse ngeen di apporter ci waxam ma baye len su fekke tam gënul leer ci yeen ma andi waat ko mu leer dafa wax ci biir waxam sank ni jigeen ni waaw jogomaay depuis Thiaroy makoy nuyu aha suñu leen matalu le li goor ñi wara joxe ci biir kër gi jigeen ñi dañuy genn aha gis nga fi amul benn jigeen wala li ëpp ci jigeen ñi boy jox ba mu neena mat na waxon nga ko ci ndial benu mais da bugga rek mu gëna leeral aha koko ben la benen bi tam mo nga bëggoon ñaarël gën nga xamanteni bala nga koy faté peut-être nekkon ak borom kër dem ba borom kër peut-être nekkatul ak mom koku xamna tam mo ngi bëgg def allusion fofu koku neko déssal ci kër gi té mu wara dundal ben jabar du téggu ci kaw mais dañuy faté ni bu féké borom kër ga bayina ay frère ñom la saytu jabar gogou wara nekkati seen loxo aha gis nga yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam né barki dem khutba julli ji loolu la ko defoon yenent bi don gis ben sahaba bu genn aduna mu ñew denc ndaw si du pour ndaw si de yenent bi du pour jigen ñi mu tak ñu bari ñi pour affaireu jigen ben jankala tak te bu ko ne man du tak kon kurul jank kurul jank ndax bu ne won sahaba yi ku ne indil ma sa taw bu jigen gaay dinañ ko indi wallahi leje mais xolal ben kenn ben jankala tak muy aisha yi res ñep ay mak yu sey ba tax yi sen han lan motax ñen ñi pour bu dencé yaay yi sahaba yi dinañ ak do ñop joni no kër yonent bi dañ ñi di réelu ñi leen dimbali ñi di añu ñi leen jappalé ñi de dañoo raflé ñi de dañoo febal Allahu akbar pour protéger famille ñi fay juddu loolu mu amna benen bi moy sank cheikh mohammed waxna moy jigen ñi ñew xëccio goor ñi mbedd mi liggéey kay bi mais day tax goor ñi duñu am lu ñu yobbu fofu parce que tay yow buñ la waré fay fi fukki jooni amna fi xalé bu jigen bo xamné na boko fa fay 15000 mu ñew liggéey ko yaa digeen tay ñoy ndom lo xamantene fu goor téewon suñ ko né li daan mu duma ko def até sank wax nga ku nekk amna sa nature liggéey bu mu nang wala auto mbali da ngay gis ay digeen digi ci mbali est ce que ñi la nga ci auto ya ngi baye talibi ba ñoo bokk ñu leen di fekk dafa né xam nga du bay police bi han lool motax digeen ñi genn biñu genn xëccoo geeg gi goor ñi mbéddi mek talibé lan wa ki no mo tax goor ñi dootu ñu am lu ñu yobbu ci kër ga wallahi so amul lo yobbu kër ga nak la ngay jox ndaw si dootul mat su ko defee nag moom mu daal di génn fi dem ca mbedd ma encore ci mosi yoon la woon bu ñu teg pour lim ko doon wax en amont et en aval ni ñuy organiser problème li oustaz wax ni mooy ni génn gi conséquence conséquence génn gi moo jur ñàkk mat gi waaye du ñàkk mat gi moo jur génn gi te baneen kii mooy ni limu wax noonu ci borom kër bi bu indiwul xam nga li nga wax ci ku génn àdduna bu dee ci législation islamique xam nga dinañ àgg ba ci baytilement mooy jël ensemble soxna si waaw boobu dama bëggoon ngeen leeral ko puisque am na ñu bari dañ fay def allusion ni la jigéen ji kat bu fekkee borom këram dundul dundul elle est obligée mu génn ci mbedd ma xamuñu ni teg nañu ay pak ay histoire Omar Omar kay def na di def taftiche di wër dëkk bi mu ñëw dégg ay xale di jooy effectivement mu yër nu ne salaamaaleykum soxna si na ko mu ne ko waa ñi la ñuy jooy mu ne ko ñii de Omar moo yóbbu woon seen bàyyi jihaad mu dee foofu mu dem te dina law rek Omar taw allahu akbar ex baytil mal ne gardien bi ubbil mu ubbi mu ne ko yen ma mu ne ko yow maa yenu ma leen bu mox ko ne ko dooma yenul samay bakkaar Omar yenu saako sunguf bi daw wàcc ci kër gi jël këll gi araw toggal xale yi laax ñu lekk ba suur ba nelaw ba xale yi xanda xandoor mu ne ndaw si suba boo xëyee fekk ma ci baytil mal kër aw kër Omar ndaw si bi mu xëyee ñëw fekk Omar a toog dafa tiit kii moo doon togg dimb laa mu koy xas waaw mu ngi naan ko yaa ma gënal amirul mouminin waaw mu naan ko waaw wallaay ndeysaan xas Omar amirul naan ko yow day gën amirul mouminin fekk Omar moom xam na responsable maa la ko wax mais xoolal tey alal ji ñu jël di pasa pasere ci mbay di tabax ay lu kenn xamul di tey am na julli di ko aajo kenn bàyyiwul xel ma sax loolu mais courant bi sax mën nañ ko cee def wallaahi li sëkk ñun or lépp a ngi fi am li yàlla wàcc dafa mat sëkk doy nit ñi ñoo organisé wul non nizam dafa baax ci lu ne loolu mooy wax kon mu mel ni yaa ngi doon soulever point bu am solo may wax mbokk yi la 88 la 628 06 18 ñuy waxtaan ci liggéey ak jigéen li mu mën a jural société bi ak lan la mën a jur ci yàqu-yàqu wallaay defar ñu koy wax nag waxuñu ko pour dara lu dul bëgg société bi jàkk ñu nekk ci émission dafa jikko amaana ba sax li ñuy wax ñun dal nañu yor nañ ay soxna yuy génn di liggéey mais naka la Ildisam organisé wu génn jigéen naka la ko ngor gi organisé woon ak penc mi kon Serigne Mouhamadou Ngom yaa ngi bëggoon sulo 88 628 06 18 bismillah wallaay ndeysaan fay du muy jur ci sooxe wallaahi ndeysaan waaw puisque yërëmul woon ndeyam jegelu ko boppam ma wadda ak rahma bi waaw wallaahi ndeysaan nee ko famille nucléaire wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan waa est ce que njariñam ak suñ doon nattable njariñam ak yàqu-yàqoom ban ngay tànn liggéeyu jigéen yi waaw waaw léegi déggoon nañ ci jaayis la waaw waaw kay léegi yaa ngi ñëw jaajëf waa lu xalaal la jaajëf jaajëf dégg nañ la bu baax sëñ bi wallahi lazi fay dégg nañ la bu baax fay jërëjëf jërëjëf jërëjëf wallahi ndeysaan jërëjëf fay allahu akbar ndayela la koy yaqé wallahi lazim moy seigne moustapha waxna lo am solo mu melni ñu ngi nek ci dernier virage émission bi ma profiter à l'occasion koloban moy suñu ben auditeur bu am solo touram sax da koy neub 88 628 0618 bismillah allo waaw bismillah wallahi ndaysan diaw waaw Allahu akbar, wallahi ndaysan. Nek ndaw du téré bu say roxo sété nga bok ak magni puisque ñi nek ci studio bi di wax ak yow ñepp ay ndaw lañu waye bëgg rek lu penc mi jaggé motax ñuy waxtaan lolu waye ñuy wax rek ma profiter ci occasion bi koloban makay rappelé diko nuyu puisque émission bi biñ ko défé participer na té gënne fa ay xam xam yu am solo ci vision mo tax ma bu ko andi fo xamanteni ci plateau défa jiko pour ñu canaliser ko ay borom xam xam canaliser ko puisque kérok vision ay gis gisu ndaw la ndaw bu nek da ngay joxé ni ngi ko sentiré may nuyu sa ahmad lo xamna si il est à l'écoute dina participer momit momit joxé won na ci ay idée yu pertinent koloban tamit défon nonu comme niko moustapha thiaw di défé muy ay frottement d'idées dañu bëgg ay xam xam buñ ko dajalé mu don brin buy tal après lumière am mais bu fekké ñun rek ño nek fi di wax ñun am xam nañ ñi nek ci biti ñoo ñu ëpp xam xam fouf ñoo ñu gëna défaru fouf mais bëgg rek jikko déllu ci place am puisque réew mënuñu ko tabax sans jikko tay américain ba la doon jikkom moy bayam ku mëpp doole duma la réew mu yëngu mo koy dem rek la batay ci la né puisque jikkoy bayam la gar ñun lu doon suñu jikke am teranga teranga gogo biñ ko sané batay gis nga ñoy daw ci ginnaw teranga jamm kon donc ku nek dafa am lu sam penc mom mu doon jakk kon mu melni amna leral yo bëgg joxe fele serigne ngom ci amna bi ngay tontu moustapha thiaw amna fo tollone far téléphone dugat ma wax gaay dernier virage nak lañ tollu 88 628 0618 modi jigen yor yoral bopam dara wala yoral ko kenn du ko war bokk ci l'islam day dem ba trésorerie publique mokoy jël mom ci bopam en charge wallahi don ci l'islam lañu atté wo té l'islam moy idéal parce que borom l'islam momom aduna Allahu akbar mo défar ordinateur biñ nan aduna bi ci dess moy boudé Sénégal ñi 95% ay julit lañ kon yénent bi mo né wara nek sun delway wallahi ndaysan ñi ci ëpp ku ci dul mourid do danaka di tidiane wala nga bok ci mag ñi bax nek ñi ci ëpp nga xol ñoñu seni wayju ñi jigen ndax dañ dal liggey ci kër ga lañ togon di ko top top dogoma la serigne ngom nga andir nga tek fa sa baram amna amon nañ auditeur kilifa bu dugon bi mu insister ci lolu dama niko bo dello def marqué dello way ci mam serigne touba ak mam aladji malé ak suñu mam walti ndoy di nga sen ci kër ga lañ dess ci kër ga lañ nekkon légui ku ci melni cheikhul khadim njabotam dañ leen demone ba tudde leen wa barzak bo demé ndiarim boy ci ku xam tradition mourid bo né wa barzak rek manam moy njabot bu jigen mu seigne touba moy am ñi soxna ak ñi doonon ay tout tankam di ay soxna tay jigen kess gañ nekkon seigne tam abdourahman lo nek na ci daara ji jangale ba joge fu né musta tek beutam ci soxna allah akbar ñi nek té ño danaka ño bok kess mu ci yoon kër gi nga xamantene dañ ko def ni def ko ñaari kess doxale ben case bu mat ci digënté bi ka bi am ñaari buntu nga xamné buñ soxla dara soxna su tuti lañuy ki té dañ leen daan yar mur ko bam daj bu jaar ci ginnaw ndongay wiiri ño bay señ dam té du ko gis ci ginnaw la koy jaar dé koy dégg waaw niko amna luñ soxna do wa di dikkat kenn du dégg ay tankam bu duggaté ci kess ge kenn day ñew dugg ci neeng ñu tafu ci permis ci saket wi wax ko liñ yitté wo koka dem lijeentiko bu ñëwé duggal ko ci neeg bi tekko fi da di xadam ni ko yek lu ñu xamni mir mi ki na ñu defu togu biir ba koka dem ba gisatuñ ko mu doga ñëw mom jël loola da di dugg non lañ daan jëflenté di nekké ndiarém di liggéey amna tel ñaari ten yu fa nekkon mag ñi dañ koy wax ba seigne touba dañé ten bi tenu goor goor gu fi tek jigen ni la gor gu fi tek sa tank lepp lo fi wut doko am ni ten bi tenu goor ñi la soxna su fi tak sa tank lepp lo fi sak doko musa am ba biñu liggey ci juma ji bi soxna yi ne dañ cey bëgg barkelu dañu muju buñu jëlé xeer ñew ba xajal tek ko dem ba gisatuñ leen goor ñi soko jël aksil ci ki bi nga xamantene duñu gisante señ abdou sotu jaxate ndi jaayele ci señ ablahat net nañ ni sobu na ci mbedd seen soxna muy ñew mu xol xamul lu mëna def ba du dajé ak mom daanu ci ñek bi tepp bimu daane ci ñek ba soxna jërem ba deggatul tepp tepp tankam mu jog sekki degg yi nga xamantene mo nekkon yaram bi allahu akbar soga dem ñom fofu lañ nekkon señ mbay jaxate donga yim da ay tarbi yim daan tarbi ñeka ci tol bi ba seen peul yi rom yanu seen legati soy legati rek lañuy seen mais buñ seen legati rek ñepp dañuy wacc gopp yi dag liggey bi teud ba kenn gis ba ñoña dem ba gisatu ba legati yi kenn mënatu ko gitt ñi soga jog ci ki leg kon soxna gennam lim mëna juru ci lor manam xam nga ñu ne jox ko loxo sax mo jox ko loxo jël ñu jël pontu diko daaj ci bokk ba mu sar kon loolu lay xamone war ñu jaral leen teud ci ñak Muhammadu Lamine Diop dagana ne biñu jekke gis goor jox loxo soxna dafa yuuxu ba fu batam joy ni dafa won dina dund ba genn aduna du gis bakkar ba tolni ala ba waxan dama la nak safo legi señ soñe bu ku ne xam na ni garab yim dekké won ci bakku jumaaji nonu dafa seen rek goor giigen ku fa taxaw xol ay way dencel ndene xolul mag ak rak lañ xol len dafa xey sante dongay ñu tag garab ga raw reen yi def fa sanen suuf tok fa jang fa ay kamil pour jek lo pak ba ndax goor ak gigen dafa tek lolo fa dindi garab salat xam nga li ngay wax kene do wax sax ay sahaba kene do ay tabi'in mais dañ lay wax ñoo xam yaa ngi ni di leen gis da sori wul ma tagal la ci ben foota la xewé goor gi bi mu nekké ci wanak bi di waaj pour ñew ci pentin gamu bi fiñi gamu mu dégg soxna sé ku jigen ki soxna sé ku goor gi mu nako gamu ané passé fañ dajé won rek nañ fa dajé xamul ni jëkkeer la wala jabaram mais bimu ko déggé mu tok sangu ba paré tok ci biir ñukoy xaar pour mu ñew ci gamu gi mu né du ñew ñu ñew dajalo kilifa yi ni ko mé yow lañuy xaar mu né len tay duma ñew gamu ren bi mom dañ koy arrêté biñ ko arrêté amul mu ne len dama tok sama noppa ma may nek sama wanak di yeslu pour meuna ñew ci gamu gi deg jigen ak goor ñu ne nañ dajé fañu dajé won ci gamu daw ga xoluma ci lan motax ñu dajé won wala waye arrêté na ko xolal mañ ni te kon te lolu fi la xewé togon ci kër yi genn ñu motax ñu tuddé non wa barza kon lolu mané moy royukaay pour ñu xamné ay delu way la yu wër té alquran wax na ni yonent bo leen di wax ak soxna yoon doxal doxal leen ci jaar ay jaar ci digënté ak ni leen mourulo ak yoy yépp ñu xamné té sagam ñi mouru sax lañ toglo ci kër ga mel nañ wara mel waxuma la nak ko xamanteni da naka moy lu am solo té ko xamanteni bu togué def bu togul def ko toga ko gëna def dañ leen waxon nañ tok ci bir kër yi dañ leen doon jangal da ngay gis jigen jo xam dañ ko jangalon ba mu raw go on bëgg la jangal leen ba ñu mokal lepp xam leen dañ doon alcorane buy dox alcorane buy dox dinaay té muy alcorane buy dox dara ma ngi won ci seen biir nek la leen fek seen biir kër yi kon mu melni dal ñu xamni penc mi dara yaq ko loolul fiñu tollu tay mu melni ku nekk sa dernier mot et puis ma laaj leen khutba imam yi ku nekk nga joxe sa dernier mot ñu collectiver émission liggéeyu jigen yen ku nek liñ ci joxe mu melni Mohamed Ngom def nako neena mom day tan rek la yalla waxon du jema chercher à comprendre moy dess ci keur ga de rejoindre Moustapha Faye moy ni li jaiz la nañ len baye ñu tok ci keur ga mo gën lu ne lenen 88 628 0618 bismillah ah mu melni dogna sama serigne du ci ñun du ci yow ci réseau bi la ñu lay ñaan rek après nga insister 88 la 628 0618 88 628 0618 ñuy waxtaan ci ligéyu jigen défi ak conséquences lan la jur tay ak lan lañu mëna jural ci ay yaqku yaqku lool yépp ñuko don natable ak yaru ndaw ñi kon mu melni niko Mohamed Ngom defé rapidement ñun en tant que julit amuñu tan amuñu luñuy tan aha ya waxon aya ba bi yalla bo waxé rek aha yenen ti bi wax jëfé dégg la ndé san sama no ba lool moy julit yalla te yalla lim tan mom moy li bax ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla mi bind mo xam li mo wax mo def len li aha moy expert bi sax mi commencé wax na wax nako yeen sa dem do no gaay 1 plus 1 li tuba bi def ci machine bi moy 2 rek moy genn so ne 2 du genn machine bi dana yaqku say mbag tok say far dam say bakatena bac ñeeru la suul yalla wallahi day da muy gene malako lolu moy sunanullah fil ard wallahi ko wazali ko sunanul kaw goor moy gene di indi ci nim rabu ali sax lolu lañuy dund wallahi lese gayne gu gigen gi moy tok di gara ñabot gi goor gi dem faddi xolal rek da bu ko gayne rabu sax lolu lañuy dund rabu wallahi lese jigen bi moy bof sheikh bi gene nuri wallahi day sax wala lolu rabbi sax dañ koy lolu moy sunanullah moy sunanul kawn suñ ko bëgge dindi rek moy li am wallahi lazi kon dal da nga japp ne buñ ko dindé rek mu jur li mu jur tay mu melni madame jien mang koy nuy depuis gibraltar centenaire mu melni xamna momit mu ngi déglu néna émission bi mu koy suivre dara raté wu ko ci may nuy tamit serignam di grand malik jien mang koy nuy di nuy cherif mu yobbu geew xalé yépp mang len di nuy di len ziyara mu melni rek dañu doon waxtaan rek ci ligéyu jigen défi à conséquence lan la mëna ci société bi ak lan la mëna yakal société bi mais ñun ñëpp dajalon nañu ci salabu yoon moy ni lamu mu yakal société bi tay mo ëpp lam ko jural ci njariñ té fan lañ ko jëlé ci ay xalaatu ñeneen ñu nekk bitim rew kon mu melni suñu émission défar jiko bi dañu dinañ bayyi xel ci awlama moy serigne mohammed ngom xawma di nga jappalé ou pas moy mondialisation ak globalisation lan ban taxaway lañu xol tay est ce mo ngi laal pass suñu pass pass wala laaluko wala tay dañu wara top globalisation ak numu mën ti ñowé wala mondialisation bayyi suñu pass pass tay ñu bari dañ nan la bo xolé mondialisation côté économie la légui ñu def jangat est ce laal na suñu culture est ce laal na suñu pass pass wala ñun dañu warona dundu rek pass pass bi nga xamanté mom la ngor tek ada tek ko dina tek ko mu depok mom wala lolou dinañ ci def jangat su fekke di nga jappandi suñu sañon nga bok ci émission bu mel nonu mu melni koku lañ bëgg waxtaan émission bi di ñew mu melni ñun ñëpp def nañu jangat ci khutba imami ci liñu genn muy lu gëna fess ci ay bëss bi muy korité ku ci nekk ci en rapidement ci 2 minutes no jangate khutba imami xamna yo sa yaangi ci bir khutba imami amna ño xamantene ñu ne seen khutba yi ren dafa politique est ce que c'est fiñu jëm motax mu politique wala est ce que lan la ñu bari ne ren khutba yi dafa politique wala ñen ñi tamit nenañu ñen presse bi comme ñun ñoy politiser khutba yi ñoy dem déggé ko nonu ku nekk ak sa déggé ah mu melni dafa am yeen yo xam légui day commencé xaw Sénégal dañu bëgg di freiner ni ci diiné yi pour am fuñ len yam lo am yo xamne waruñ ci wax melni waxtan la ci ab julit dafa war rek yeure yeen xam responsabilité bi mu yeenu julit amul frontière parce que mu defara dundu dine ñun bu ñu sété politiciens yi tok fi di yak dëkk bi parce que dëkk bi liko def ni moy politiciens mo tax serigne ci dañu wara genn mo nangu dëkk bi wallahi lese té serigne ci buñu gennon 2 minutes mu nañu nangu dëkk wa lolu mu melni tém la buñu denc war ci ñew bëss muy lu am solo dama ni serigne ci dañu wara bayyi mbir mé politiciens wala dañu genn récupérer wa kon mu melni yow politiciens ñu ngi lay dégg ah kon mu melni mohammed ngom khutba imami noko jangate khutba imami wa man day defena ni yima ci jotta deg yep yu teggu ci yoon la mais li nga wax ci presse bet deug deug na gis na ci bo xamanteni yalla dama may ma setan khutba bi deggu ko li wax deg li imam bi wax ba pare deglu information gis nañ ko traiter woor ma ni dama dem ba ni det ki mom xana du ki mu ni mo wax li du imam bi ma deg wallahi lazim lol tamit lu doy war la ndax tamit ku toll ni imam ak kër bi mu am ci sun borom subhanahu wa ta'ala taxaw ci minbar wax boy jotal ay kaddam war nga ko jotal te dural sa morom jënd ci fidélité xam nga mam togn mom ma ngay am daraja kem ka nga togn nam do te imam dara lu ko gënte mag ma la wax ci kaw souf wa dara gën koy mag ci kaw souf lay wax puisque tay ñoñ diiné buñ jaxlé ci mom lañ jëm ñoñ politique tamit ku ci jaxlé dem séti ko kon mu melni tam yi ngeen wax yépp ay tam la ñu denc war ci mëna ñëw est ce que politiciens dañ leen wara baye ak penc mi wala serigne ci dañu wara wacc ñoomit xol nuñu gérer ak ñom ba mëna tégaat affaire bi ci raay bi puisque ñun ñëpp d'accord nañ ni li yaq penti mi moy politique bi moral bi ci wara am amatu ci kon donc est ce que ñoon diiné lañu wara sét anu la dé dinañ ci ñëw dinañ waxtaan tamit ci mondialisation mu melni damay rafetlu seen participation yeen ñëpp di rafetlu tamit téway ci émission bi té xamna Seydou Ly fi ngay joggé xëccina motax mais tay du yam tay alu saad penti ñi xaraat sa bi serigne mohammed ngom tamit nek fi ci penti bi way yalla dogal ñun ñaar jëm yi ñaar la way xol ben yalla moko def ken mu ngoy jinn mu melni benen douskam jigen ñi ma len di wax ni émission bi dañ ko defoon rek pour penti mi jakk té yeen yeenay sama fété pété bu pentimi bu yeen bu ngeen jagge pentimi day dal di japp parce que ñun dañu nek ci émission buñ nane défar jikko ñu dem ba natali jikko buñu fexé ba jigen né ci rek léppay japp lolo tax ñu tek émission bu melni mais néwuñu dañ leen tejj mais puisque yeen tejj leen sax moy seen atu néwuñu tejj leen fatal leen ngelawli waye tejj leen pour samo leen lolo moy seen atu kon mbokk yu fi rek lañu yémalé émission défar jikko ni wax ni semaine bi ñu jëm dafa jikko 20h30 lay démarré jeex 22h wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullah